Het is 10:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Zuid-Franse havenstad Marseille is vannacht een flatgebouw van 5 verdiepingen ingestort. Het is nog niet duidelijk of daarbij mensen zijn omgekomen. De brand die daarna uitbrak hindert de zoektocht naar slachtoffers. Het pand stortte rond 1:00 in. Het is nog niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Mogelijk was er eerst een explosie, maar de oorzaak daarvan is ook onbekend. De hulpdiensten zoeken in het puin naar overlevenden, maar de brokstukken zijn nog te heet om er hulphonden in te sturen. Ook is er gevaar dat 2 panden ernaast instorten. Buren uit die panden zijn geëvacueerd. 6 van hen zijn in het ziekenhuis opgenomen. In Duitsland is een afgesneden wolvenkop achtergelaten bij een natuurbeschermingsorganisatie. Een wandelend echtpaar ontdekte de kop in een plaats ten oosten van Hannover. Net als in Nederland is er ook in Duitsland veel discussie over de terugkomst van de wolf. Op het doden van een wolf staat een straf van 5 jaar cel of een boete van 50.000 euro. Het Israëlische leger heeft vannacht raketten afgevuurd op Syrische doelen. Het zou een vergeldingsactie zijn voor een raketaanval op de Golanhoogten. Vanuit Syrië zouden 6 raketten zijn afgevuurd. 3 daarvan zouden zijn doorgedrongen in een gebied dat door Israël wordt gecontroleerd. 2 kwamen terecht in onbewoond gebied. Een andere raket zou door Israël zijn onderschept. De aanvallen zouden zijn opgeëist door de Palestijnse Al-Quds Brigade. De laatste nog levende aanklager van de Nuremberg-processen is overleden in Florida, de Joodse Benjamin Ferenc. Als een van de eerste onderzoekers verzamelde hij bewijzen van misdaden in concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. Als advocaat zette hij zich in voor een financiële compensatie voor overlevenden van de Holocaust. Ook pleitte hij voor het internationaal strafhof in Den Haag. Benjamin Ferenc was 103 jaar. Het weer, periode met zon, maar ook bewolking. Deze eerste paasdag, er staat weinig wind. In bewolkte gebieden wordt het 14 graden. Op zonnige plekken maximaal 17 graden. Op tweede paasdag is het 's ochtends droog, maar in de middag gaat het vanuit het westen regenen. En na Pasen is het weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Ster. We gaan door met Eus Boekenclub. De liefde voor lezen blijven we verspreiden met schrijvers, dichters, landelijke politici en uiteraard onze huisband Lakshmi. Eus Boekenclub, elke zondag om 7:30 op NPO 2. Het is stapel op Pasen bij Goossens, met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Koop nu je tickets met de speciale paasactie op libellezomerweek.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Ja, goedemorgen. Welkom bij OVT op deze Paasdag. Met vandaag een gesprek over de nieuwe film De Man uit Rome, gebaseerd op een Limburgs mirakel uit 1995. In het Brunsum zette een Mariabeeld de boel op stelten nadat er tranen van bloed waren gesignaleerd. De kerkelijke instanties hadden gemengde gevoelens en stuurden een factchecker. Straks meer over de ambivalente positie van de kerk ten opzichte van volkse devotie. Verder een verhit debat over de herkomst van Italiaans eten, de wonderlijke geschiedenis van een 16e-eeuws kraaltje. Bart Funnekotter is hier met boeken en de column is van Ellen Ombre. Maar nu eerst. Met de verse toetreding tot de NAVO zette Finland definitief een punt achter haar uitzonderlijke buitenlandbeleid. De kunst van het buigen naar het oosten zonder het westen je blote billen te laten zien, oftewel te schofferen. Zo beschreef een Finse cartoonist het. En het werd een begrip, Finlandisering, tot groot ongenoegen van de Finnen zelf. Wat houdt die zogenaamde Finlandiseringspolitiek in en is het nu definitief ten graven gedragen? Historicus en Europa-correspondent van NRC, Clara van der Wiel, bezocht het Finse grensgebied en is vanuit Brussel te gast. Welkom, Clara. Goedemorgen. Ja, allereerst die term, hè, Finlandisering. Wat betekent het precies? Nou, je kunt het eigenlijk zien als een soort van verhouding van een kleine, ja, ondergeschikt land ten opzichte van een hele machtige grote buur. En eigenlijk ook een soort van beleid waarmee je die buur te vriend probeert te houden en niet te veel probeert te schofferen en je daarbij misschien een beetje soort van schikt naar de wensen van die buur. En wat wel interessant is om daarbij te vermelden, dat woord Finlandisering eigenlijk helemaal niet uit Finland zelf komt. Hè? Het is eigenlijk ontstaan als een soort scheldwoord in het West-Duitsland van de jaren 60 en 70 door critici van Willy Brandt, de bondskanselier op dat moment, die een oostpolitiek voerde, die dus toenadering zocht tot de Sovjet-Unie. En zijn critici die beschuldigden hem van, ja, dus die Finlandisering, van eigenlijk een beetje het schoothondje worden van die Sovjet-Unie en ja, daarmee een beetje soort van buigen richting die vijandige macht. Dus het is een Duitse term, maar wel gebaseerd op dat Finse buitenlandbeleid. Die Finnen zelf zien het als een soort scheldwoord, toch? Ja, het is echt een term die heel beladen ligt in Finland zelf. En dat heeft meerdere redenen. Dat eerste is natuurlijk dat zij een beetje zien als vanaf de buitenwereld wordt een beetje soort van beschuldigd, met een beschuldigende vinger naar hun situatie gewezen. Terwijl dat een hele pragmatische houding was. Nou, en de andere reden is dat dat ook wel echt verwijst naar een periode die voor heel veel Finnen ook wel heel dreigend was en niet prettig. En daar zullen we zo nog wel op verder komen. Maar het is ook echt wel een beetje een soort van open wond in die Finse geschiedenis. Dus als je het begrip Finland in Finland gebruikt, dan ben je nog niet jarig. Dat is niet prettig. Ja, dat is inderdaad zo. Want in 2013 was er bijvoorbeeld een minister van Milieu van de Groene Partij. Die op dat moment werd er een kerncentrale opnieuw in Finland gebouwd. En daar waren de Russen heel nauw bij betrokken. En die beschuldigden eigenlijk de machthebbers die daarvoor waren ervan dat zij een nieuwe Finlandiseringspolitiek voorstonden. Nou, dat werd echt een enorme rel. En uiteindelijk moest die minister daarom ook aftreden. Dus je ziet dat echt nog heel erg gevoelig ligt in dat land. Ja, de sleutel van die irritatie ligt in de geschiedenis. Het zal weer eens niet, want zij zien hun politiek dus als een soort logische uitkomst van hun situatie. Als je nou kijkt naar, want Rusland is Finland heel veel keren binnengevallen, ik geloof een keer of 32, maar wat is dan het belangrijkste moment in die Finse geschiedenis dat leidde tot die dubbelzinnige buitenlandpolitiek? Ja, kijk, inderdaad, er zijn een heleboel invasies geweest, maar de meest vormende, in ieder geval in het huidige bewustzijn, is echt die invasie in 1939. Eigenlijk bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, ongeveer op het moment dat de Duitsers ook Polen invallen in september. En toen viel dus ook de Sovjet-Unie Finland binnen. En dat heeft geleid tot een oorlog van eigenlijk één winter. Het heet ook de Winteroorlog gaan heten. En de Finnen hebben op dat moment echt enorm hard teruggevocht. En ze zijn er ook echt in geslaagd om die Sovjet-Unie tegen te houden. Voor een belangrijk deel dan. Hè. In het voorjaar van 1940 was die oorlog kwam niet ten einde. Maar op dat moment moest Finland wel 10% van het grondgebied afstaan. Namelijk de regio Karelië. En die hele oorlog, nou ja, er is sowieso eigenlijk bijna een hele generatie mannen is daardoor gevormd. Dus ook op dit moment nog steeds, als je met Finnen praat, heeft iedereen eigenlijk wel een familielid, een opa of een oud-oom die in die oorlog ofwel gesneuveld is, ofwel echt zwaar gewond is geraakt, of in ieder geval geval erdoor gevormd is. Nog even terug te komen op die regio Karelië, die dus destijds is afgestaan aan Rusland. Dat heeft ook echt wel het Finse bewustzijn gevormd. Hè. Dat betekent dat ze toch een groot deel moeten afstaan. Ze hebben op dat moment ook alle inwoners van die regio hebben ze eigenlijk geëvacueerd naar de rest van het Finse grondgebied. Er zijn ook een heleboel mensen in Finland die nog op een bepaalde manier verbonden zijn met die regio. Die oorlog heeft in die zin het bewustzijn heel erg gevormd, omdat dat natuurlijk heel duidelijk was van de Sovjet-Unie vormt een bedreiging. En ook van, ja, wij moeten ons daar toch op een bepaalde manier tot verhouden. We moeten ervoor zorgen dat we een soort van way of living zorgen te vinden met die vijandige buur. Ja, want wat we ons ook niet echt realiseren is dat Finland een relatief jong Europees land is. Hè? Het is pas in 1917 onafhankelijk geworden en het is ook lange tijd onderdeel geweest van het Russische Rijk. Heeft dat ook nog impact, zeg maar? Of van, hè, we moeten wel verdedigen van. Ja, Finland is natuurlijk, zoals wel heel veel landen, zeker in oostelijk Europa, toch een beetje een soort van speelbal van de geschiedenis geweest. Hè? Lange tijd onderdeel geweest van het Zweedse Rijk. Inderdaad, daarna onderdeel geworden van het Russische Rijk. Wel als groot vorstendom, hoor. Dus hadden wel een zekere mate van autonomie. En in 1917 onafhankelijk geworden. Destijds ook nog een hele bloedige burgeroorlog in eigen land gehad. Dus het is wel een land wat ook echt heel erg getekend is door die moderne geschiedenis. En zeker ook door die grens van 1340 kilometer met Rusland. Hè. Die is echt heel vormend voor die Finse identiteit. Dat die grens zo enorm is. En dat het daarmee ook dus heel lastig is om die Russen eigenlijk de hele tijd buiten de deur te houden. En hoe, als we kijken na de Tweede Wereldoorlog, in de periode van de Koude Oorlog bijvoorbeeld, hoe gaf Finland dan handen en voeten aan die relatie met Rusland? Hoe deden ze dat? Daarin is dat vriendschapsverdrag wat in 1948, dus na de Tweede Wereldoorlog, is gesloten, is heel erg belangrijk. En in dat verdrag werd dus inderdaad afgesproken van Finland mag onafhankelijk blijven. Anders dan heel veel andere landen natuurlijk in oostelijk Europa. Maar in ruil daarvoor moeten zij wel echt een strikte neutraliteitspolitiek bedrijven. En dus ook verder geen verbintenissen aangaan met het Westen. Zich niet aansluiten bij dingen als de NAVO. Ook niet bij de Europese samenwerking. Die op dat moment natuurlijk aan het ontstaan was. Dus het was echt een beetje een soort van afspraak. Van jullie mogen onafhankelijk blijven. Maar in ruil daarvoor mogen de Finnen eigenlijk de Russen niet te veel tarten. Hè? Kun je een paar voorbeelden geven van hoe dat concreet tot uiting kwam? Ja, het was best vergaand. Want het was dus ook zo dat zeker ook de Finse president Urho Kekkonen, die bijna 20 jaar aan de macht is geweest in Finland, die had hele nauwe banden ook met bijvoorbeeld de KGP. Die ging daar regelmatig langs. Er waren enorm veel Sovjet-geheime agenten gelegerd in Helsinki. Zoveel dat er zelfs eigenlijk een hele Finse term voor is ontstaan. Het heet Kortische Russa. En het is een beetje een vertaling, is ongeveer thuisrussen. Dus een beetje een soort van onze eigen Russen in Helsinki. Dat toont wel dat die Russen heel aanwezig waren. En verder was het dus ook zo dat er eigenlijk ook wel een zekere vorm van censuur was. Het was niet zo dat Moskou nou precies bepaalde wat er allemaal geschreven werd. Maar het was eigenlijk wel, het hele gevoel was wel, we moeten die Russen niet te veel tarten. En dat kwam tot uiting in de pers, die heel mild schreef eigenlijk over de Sovjet-Unie. Maar het was bijvoorbeeld ook best lastig om kritische Sovjet-boeken uit te geven. De Finse vertaling van de Gulag Archipel, die werd in 1974 eigenlijk op het laatste moment toch maar niet uitgegeven door een Finse uitgever. En dat moest uiteindelijk bij een Zweedse uitgever verschijnen, om toch nog in Finland gelezen te kunnen worden. Dus dat toont wel dat het toch wel een hele gevoelige verhouding was op dat moment. Ja, je schetst dus hoe die Finnen eigenlijk vergaand meebewogen om die dreiging van Rusland in de kiem te smoren. Maar dat lijkt toch wel te kloppen met de typering van het begrip Finlandisering. Waarom zijn ze dan toch niet blij met dat begrip? Ja, omdat het dus inderdaad, zeker in die Duitse context, ook echt een scheldwoord was, hè, schoothondje zijn. En die Finnen vinden dat dat dus echt geen recht doet aan de unieke historische situatie waarin zij toch kwamen te zitten. En ook dat het toch het kwam voort uit een heel zeker pragmatisme. En ze waren ook op een bepaalde manier ook wel trots op de manier waarop ze dat zijn doorgekomen. Op de manier waarop ze die verhouding eigenlijk goed hebben gehouden. Waarop ze toch een soort van hun eigen identiteit wisten te bewaren en hun eigen autonomie. En dat was helemaal geen vanzelfsprekendheid natuurlijk in de Koude Oorlog. Dat kon zeker niet als je zo dicht bij dat Sovjetrijk lag. Dus ze vinden gewoon dat die kritiek die waarin het vaak wordt afgedaan, een soort van schoothondjespolitiek, dat gewoon geen recht doet op die unieke positie. En dat ze ook wel, ja, zeker ook na de Sovjet-Unie, dat ze ook echt wel trots waren op het ja, in stand houden van die goede betrekkingen met de Russen. Dat ze toch eens iets hadden van, ja, een goede burenpolitiek. Dat is ook iets inderdaad om wel echt wel een zekere trots uit te halen. Ja, en tegelijkertijd halen ze die trots ook uit het... het is een van de zwaarst bewapende landen in Europa. Ze hebben een gigantisch reservistenleger. Want er zit een soort gekke paradox in. Ze hebben dus Rusland vergaand vriend gehouden. Maar er is ook die enorme militaire kracht. Je bent er geweest 2 weken geleden. Wat zag je terug van die bewapening in Finland? Kun je iets zeggen over die cultuur, hoe dat leeft? Ja, zeker. En dat verschil daarmee met hoe het hier in West-Europa is wel echt heel zichtbaar. Het leger is in de Finse samenleving sowieso veel zichtbaarder op straat. Je ziet in drukke winkelstraten, zie je nog met enige regelmaat gewoon een man in uniform rondlopen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die dienstplicht die in Finland nooit is afgeschaft. Maar dat leger, dat is echt een onderdeel van die Finse samenleving nog altijd. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die geschiedenis, met die winteroorlog, met die dreiging die altijd wordt gevoeld over de mogelijkheid dat de Sovjet-Unie binnenvalt. Daar zijn de Finnen ook trots op. Hè? Het leger is daar iets waar je niet voor hoeft te schamen, wat heel vanzelfsprekend is. Je zei het net al terecht, er zijn enorm veel reservisten, 900.000. En dat heeft ook een hele interessante historische achtergrond. Want inderdaad, na de Tweede Wereldoorlog werd in alle afspraken die op dat moment werden gemaakt tussen de Sovjet-Unie en Finland en de rest van Europa en Finland, werd ook afgesproken dat Finland maar een heel beperkt leger mocht hebben. Maar over reservisten werden geen afspraken gemaakt. Dus dat is ook een aanleiding is dat die reservisten eigenlijk zo de kern zijn komen uit te maken van het Finse leger. En de Finnen hebben zich naar aanleiding van die winteroorlog natuurlijk altijd heel goed gerealiseerd dat het belangrijk is om je te kunnen verdedigen. Ze zijn er ook trots op dat het op dat moment echt geluk is om de Russen min of meer buiten de deur te houden. En ze zeggen eigenlijk nog steeds van, als ze zouden binnenvallen, ik bedoel, we zullen misschien niet dezelfde slagkracht hebben als de Russen, maar we weten ons wel te verdedigen. En ik denk ook wel als laatste dat belangrijk is om te benadrukken. Hè? De Finnen hebben een sterke militaire traditie, maar ze voelen zichzelf totaal niet militair. Het is allemaal gericht op verdedigen van het eigen grondgebied. Niet op een soort van aanvalsoorlog, niet op een soort van krijgslust. Hè. Het is echt defensieve kracht. Ja, ja. En je kraakt een beetje de lijn. Ik weet niet of dat iets tegen je microfoontje aan zit of dat gewoon de verbinding is. Maar we horen je nog goed, hoor. De vertrekkende Finse president Sanna Marin heeft het NAVO-lidmaatschap aangezwengeld. Dat is wel echt een duidelijke knip met het vroegere beleid. Nu hebben de Finnen afgelopen week bij de verkiezingen gekozen voor een conservatievere kandidaat. Betekent dat nog dat de Finnen verdeeld zijn over dat NAVO-lidmaatschap? Of is dat eigenlijk geen, spelen er andere dingen? Nee, dat betekent het zeker niet. Want het interessante is eigenlijk dat NAVO-lidmaatschap totaal geen rol heeft gespeeld bij deze verkiezingen. Het was echt helemaal geen thema. Omdat alle partijen er inmiddels helemaal voor zijn. Er is ook een grote consensus onder de Finse bevolking dat een nodige stap was. En de verkiezingen gingen eigenlijk heel prozaïs in deze oorlogstijden. Ging over de staatsschuld, hè? Over of die verder mocht oplopen of niet. Dat zou je misschien niet verwachten. Maar ja, daar hebben de Finnen zich op dit moment druk over gemaakt. En daarom hebben zij Sanna Marin de laan uitgestuurd. En tot slot, als we het concept wat breder trekken, er wordt nu soms beweerd dat Finlandisering ook een oplossing zou kunnen zijn voor het Oekraïne na de Russische invasie. Slaat dat ergens op of bestaat Finlandisering echt alleen bij de gratie van een soort basisvertrouwen? Ja, dat laatste. En het is ook wel zo dat zeker ook, ik had het net over die open wond, zeker ook in 2014, hè, na de annexatie van de Krim en de jaren daarna, en misschien ook wel vorig jaar vlak voor de grote invasie, werd dat inderdaad door veel mensen gezegd van, ja, zou Oekraïne dan niet een soort van Finland-rol moeten gaan spelen? Nou, dat vonden de Finnen allemaal heel ongemakkelijk, hè, omdat dat dus zo raakt aan een best traumatische tijd ook voor hun. En ook omdat de vergelijking natuurlijk heel erg mank gaat. Hè. Oekraïne is een totaal ander land, veel groter, daarmee ook veel, ja, op een bepaalde manier voor Rusland als veel belangrijker, ook op een bepaalde manier veel bedreigender. En ook de Oekraïnse cultuur lijkt natuurlijk veel meer op de Russische cultuur. De Finnen, ja, die komen toch uit veel meer uit de Zweedse traditie. Die hebben een heel andere taal, hebben een heel andere cultuur. Dus die werden ook door de Russen niet zo gezien als een soort van broedervolk. En ik denk, ja, die Finlandisering, dat is echt, dat kun je eigenlijk alleen maar op die hele specifieke periode van de Koude Oorlog in Finland plakken. Het is ook wel eens in de afgelopen jaren gebruikt voor de politiek van Taiwan ten opzichte van China. Maar ook daar zie je dat het eigenlijk zeker nu ook totaal niet meer opgaat met een China. Ja. Dat zich steeds agressiever taal uitslaat met Taiwan. Dat zich ook steeds meer onafhankelijk wil maken. Dus het is heel lastig om die term in andere situaties te gebruiken. Ja, dus in deze wereldorde waar we nu in leven is er eigenlijk geen plek voor die Finlandisering, begrijp ik. Hartelijk dank. Nee, totaal niet. Zowel niet in Finland als elders, nee. Nee, hartelijk dank, Clara van der Wiel, Europa-correspondent voor NRC. 5 months ago, my daughter tried to kill herself. But then, the Mary cried. It gives hope. Could she have fabricated the tears? No, that girl cannot lie. Dammi un segno. Ja, dit is de trailer van De Man uit Rome die afgelopen week in première ging. De film is gebaseerd op een wonderlijke gebeurtenis uit 1995 in Limburg. Op een zomerse avond zouden er tranen van bloed uit de ogen van een Mariabeeldje zijn gevloeid. Het mijnwerkersstadje Brunsum veranderde in een bedevaartsoord en er ontstond een ware cultus. Wat gebeurde er na het mirakel en hoe ging het Vaticaan ermee om? Religiewetenschapper Ernst van den Hemel bekeek de film en is de gast. Goedemorgen, Ernst. Goedemorgen. Ja, je hebt de film gezien. Was het wat? Ja, ik vond het een hele mooie film. Ik vond het. Kijk, vaak gaan films die over wonderen gaan en onderzoek naar het bovennatuurlijke in de katholieke kerk, vaak gaan die een beetje de spectaculaire occulte kant op of zo. Waarbij vaak, ja, er een beetje een problematisch beeld van religie geschetst wordt, zeg maar. Maar hier komt eigenlijk op een best interessante manier de spanning naar voren. Wat er gebeurt als mensen overtuigd raken dat er een wonder gebeurt in een gemeenschap. En hoe een kerk erop reageert. En ik vond het eigenlijk wel een hele mooie film. Een beetje geromantiseerd wel. Maar dat gezegd hebbende, echt heel erg de moeite waard. En kun je de film even kort samenvatten? Ja, dus de film begint met je volgt een onderzoekspriester die in de trein is op weg naar Nederland. En daar specifiek gaat hij naar een Limburgs dorpje waar een Mariabeeldje is gaan huilen. In een doodgewone straat, in een doodgewone woonkamer. De lokale bevolking en de familie die ziet dat als een wonder. En die haalt daar troost uit. En die worden daar geëmotioneerd door. En de onderzoekspriester heeft als taak eigenlijk wat te onderzoeken of het een echt wonder is. Of dat er volksverlakkerij of dat er manipulatie sprake is. En die priester die staat bekend als iemand die heel strikt onderzoekt en die al over heel Europa wonderen heeft afgewezen. Nou, en daar begint die film mee. En dan ontspint zich eigenlijk een vraag. Wat geldt hier nou eigenlijk? Wat is het belangrijkste? Wat echt waar is of hoe een gemeenschap zo'n wonder ervaart? Want die film is losjes gebaseerd op de gebeurtenis uit 1995. Daar komen we zo op. Maar er is wel een en ander aangepast. Want Trump is in deze film president. En er zijn smartphones. Waarom hebben ze dat gedaan, denk je? Ja, ik denk, de film begint met een statistiek over hoe vaak Trump gelogen heeft. En daarvan zegt Trump, dat is absoluut gelogen dat ik zoveel lieg. Dus die film begint al heel veel met een soort fake news, post-truth-achtige setting. En ik denk ook dat de film een beetje verkent wat. Ja, wat is de rol van dit soort wonderen of van religie of van überhaupt de troostrijke verhalen die we elkaar vertellen in een tijd waarin wat waar is een beetje op losse schroef is komen te staan? En dan even terug naar de historische werkelijkheid. Want je zei het net al, je schetste de film, maar in werkelijkheid gebeurde er inderdaad een wonder in 1995 in Brunsum. Was het ook zo dat er daadwerkelijk iemand uit Italië, een priester uit Italië, werd gestuurd om dan te checken, klopt dit wel? Nou, kijk, allereerst noem je het een wonder. En dat is natuurlijk nog niet zo duidelijk of dat aangetoond is of niet. Dus dat is nog dat is een geladen term. Voor de mensen daar was het een wonder, voor anderen weer niet. De film romantiseert een beetje dat er iemand uit Italië gezonden wordt. Hier was het meer het bisdom Roermond dat bekeek. Moet dit erkend worden of moet dit onderzocht worden? En er is een Johannes Touw is erop afgestuurd om onderzoek te doen. En die is onder meer met dat beeldje naar het ziekenhuis van Heerlen gegaan, waar hij het onder de scan gelegd heeft om te kijken wat verklaart nou die bloedtranen die op dat beeldje te zien zijn. De conclusie van Johannes Touw was overigens, 1995 was een hittegolf. Dat beeldje was gemaakt met hars, waar de ogen zijn vastgelijmd met hars. Dus het zal waarschijnlijk dat iets met die hitte en met de hars die gebruikt is. Of misschien, zo opperde hij, hebben mensen een grapje proberen uit te halen met mevrouw Koumans, in wiens woonkamer dit plaatsvond. Dus zijn oordeel was in ieder geval, hier is geen wondersprake. Lokale bevolking en de familie Koumans zelf, die heeft tot 2011 nog gebedsgroepen georganiseerd en er zijn bedevaarten. Hebben plaatsgevonden tot ongeveer 2011. Maar ik ben dan zo benieuwd van, oké, iemand moet dat dus gaan checken. Wat voor tools hebben ze dan? Je had het net over een scan. Ik bedoel, onderzoek je een wonder? Ik ben een goddeloze wetenschapper. Hè? Maar als ik in een ander carrièrepad zou zijn, zou dat wel mijn hele leuke baan zijn om wonderen te onderzoeken. Nou, dus, kan nog, denk ik. Of niet? Ja, misschien dat je er wel een beetje katholiek voor moet zijn in deze. Maar hoe je dat onderzoekt, en dat doet de katholieke kerk ook, is door bijvoorbeeld wetenschappelijke verklaringen proberen erop los te laten. En op een bepaalde manier kan je een wonder verklaren. Als er geen wetenschappelijke verklaring voor is, dan begint het aannemelijk te worden dat er iets bovennatuurlijks plaatsvindt. Dus dan moet je gaan onderzoeken wat zouden mogelijke verklaringen kunnen zijn. Dat zie je bijvoorbeeld ook met stigmata of zo. Als mensen gaan bloeden, als wonderen plaatsvinden, dan worden de medici gevraagd van wat zou nou een medische verklaring hiervoor kunnen zijn. Dus daarvan wordt alle moderne wetenschap van stal gehaald. En we denken wel eens, dat de katholieke kerk geïnteresseerd is om die wonderen zoveel mogelijk in hun reclamefolder te zetten, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk zie je dat er best terughoudend gereageerd wordt. Dat er wonderen ook een soort van gevaarlijke volkse dimensie kunnen hebben, waar kerken niet altijd op zitten te wachten. Ja, want waarom is dat? Want je zou inderdaad zeggen van, alles wat bovennatuurlijk is en past binnen het katholieke geloof, dat is mooi meegenomen. Ja, en ik baseer me hier een beetje op het werk van, je hebt een onderzoeker, ik werk aan het Meertens Instituut, en daar is Peter-Jan Margrie, die heeft heel lang een databank bijgehouden over bedevaart en bedevaartplaatsen in Nederland. Dan kan je ook online opzoeken, dan kan je je plaatsnaam opzoeken en kijken of daar ooit een bedevaartsoord geweest is of verdwenen is of niet. En wat zie je daar? Dat er vrij veel lokale initiatieven zijn geweest, lokale oplevingen van emotie zijn geweest, die daarna weer verdwijnen. Dus wat je daar wel bij ziet, is dat zo'n lokaal wonder vaak ook lokale emoties en lokale celebrities, lokale heiligen maken, die ook dingen gaan doen die niet per se passen binnen wat de geloofsleer van de kerk is. Zoals? Nou, je hebt bijvoorbeeld in Oorsbeek heb je een wonder, een ding gehad, dat speelt ongeveer rond dezelfde tijd, waar ook de persoon aan wie dat Maria-beeldje zich geopenbaard heeft, of die daarbij was, zich zag als een uitverkorene. En dus ook bijvoorbeeld bepaalde dingen ging zeggen van, Maria spreekt door mij heen, of daar mensen gaan ook een beetje spreken namens het goddelijke op zo'n moment. En daar begint het al een beetje risicovol te worden voor een kerk die dat graag toch zuiver van de leer houdt. Dus dat zie je ook in deze film, dat zo'n kerk erop gericht is om dat wel een beetje te onderzoeken of er niet bijvoorbeeld van charlatan sprake is, of dat die wilde devotie ook een beetje de kant op kan gaan die ze niet zouden willen. Dus de katholieke kerk heeft ook wel belang aan het controleren en het verifiëren en het onder controle houden van dit soort verschijnselen. En ook om in ieder geval maar de suggestie te wekken dat zij daar controle over hebben. Dat ze iemand sturen van, wij keuren dit goed of we wijzen het af. Ja, en soms ook met spanningen in de lokale gemeenschap als gevolg. Want die zitten daar niet altijd op te wachten. Iemand die van buiten komt, dat beeldje meeneemt naar een ziekenhuis om het onder de scanner te leggen. Dat kan spanningen opleveren. En dat zie je in deze film ook heel mooi. Op een gegeven moment zegt iemand, pardon my friends, maar die zegt, het maakt me godverdomme niks uit wat een bende pedofielen ervan vindt, de katholieke kerk. Dat beeldje geeft ons troost en dat is van ons. Ik voer een karakter op in die film, hè, mensen, ik citeer dat niet zo. En daar zie je dat zo'n lokale emoties niet altijd hetzelfde zijn als wat er op andere gremia van zo'n kerk gebeurt. En dat kan soms spanningen opleveren. En hoe is dat in Brunsum afgelopen toen? Dus het werd tijdelijk was het echt een enorme trekpleister. Mensen kwamen van heinde ver naar Brunsum. Gingen ze ook daadwerkelijk trouwens naar de woonkamer van die mevrouw? Of hoe zag dat eruit? Ja, dat werd ook een beetje te druk. En het was ook een beetje te warm daarvoor. Dus dan kregen een tijdelijk soort van kapelletje dat buiten opgebouwd was. Er moest dan weer toestemming van de gemeente voor gebracht worden. En daar kwam ook weer weerstand tegen. Er is een ruiten bij die familie zijn een paar keer ingegooid. Dus het was een beetje een wilde bedoeling, zeg maar. Tegenstanders die zeiden van, dit is niet waar. Dat er ruiten werden ingegooid. Ja. En wat je ziet is dat op een gegeven moment dat er onderzoek naar is gekomen, dat het, de mening een beetje is dat hier geen wonder plaatsvindt. En dan wordt de interesse vlakt een beetje af. Nog steeds zie je dat mensen er naartoe gaan, naar genezingen claimen, daar in de nabijheid van het beeldje proberen te komen. Een gebedsgroep die tot 2010, 2011 actief geweest is. Maar daarna houdt het verhaal een beetje op. Mevrouw Kouwmans overleed op een gegeven moment. Gaat naar het verzorgingstehuis. En die bleef er heilig in geloven? Die heeft daarin geloofd tot het einde. Die is niet meer naar de kerk gegaan. Ook omdat ze niet in de kerk de steun vond die ze vond dat Maria verdiende. En het beeldje is toen kwijtgeraakt. De woning waar dit wonder zich plaatsgevonden heeft is afgebroken. En dat is het laatste wat we er ongeveer van weten. En dat is ook wel leuk aan dat soort geschiedenissen. Dat in Nederland een heleboel van dat soort plekken zijn geweest. Oplevingen van religieuze energie. Wat dan wel eens volkse devotie wordt genoemd. En dat als dat niet erkend wordt, dan verdwijnt dat een beetje. En het is toch wel leuk om daarachter te komen. En dus ook deze film daar wat aandacht voor te geven. Ja, precies. Dus als het wel erkend wordt, dan blijft het in stand, zeg maar. Dan wordt het ook gedocumenteerd en onderhouden. En dan wordt het als belanghebbend gezien. En dit soort religie van onderop, zeg maar, daarvan verdwijnt ook veel. En ik vind het best leuk dat er zo'n databank bestaat waar je dit soort dingen in kan opzoeken en dat we dat bijhouden. Want dat zijn best mooie momenten in de geschiedenis. Goed, hartelijk dank. Tot slot, ja, is dit. Ik vond het een hele mooie film trouwens. Ook omdat het inderdaad zo klein is en intiem. Ja. Maar het is dus een aanrader, zeg je. Zeker weten. Ja, ook om religie buiten wat er erkend wordt en die spanningen tussen van onderop en van bovenaf. Religie is een complexe praktijk met veel emoties en claims en dergelijke. En dat komt hier mooi naar voren. Hartelijk dank, Ernst van de Hemel, religiewetenschapper bij het Mertens Instituut. De column van Ellen Ombre. Dan geven we nu het woord aan onze columnist. Halleluja. Volgende maand viert Israël met Gods wil op zijn Surinaams Bigiari, een kroonjaar. De op het sionisme gebaseerde staat wordt dan 75. Wat het sionisme inhoudt, is online te vinden. Israël en ik zijn beide van 1948. Israël werd op 17 mei gesticht. Ik zag op 8 december het levenslicht. Mijn geboortedag vier ik nooit. Een surprise party zou mijn levenseinde bespoedigen. Daar komt bij dat op 8 december 1982 gruwelmoorden in Suriname werden gepleegd die de toch al economisch kwetsbare, onevenwichtige samenleving nog verder onderuit haalde en naast een geschiedenis van kolonialisme en slavernij met nog een extra vloek opzadelde. Je moet dan ook van juiste huizen zijn om een moorddag als 8 december jubelend te beleven. Ook Israël is lang niet jarig, want sinds zijn oprichting verwikkeld in oorlogen met omliggende landen en met interne etnische en religieuze conflicten. Talloze Palestijnen werden slachtoffer van het sionistisch ideaal en uit hun woongebied verdreven met miljoenen thuislozen als gevolg. Was het voor rust en wereldvrede beter geweest als de sionisten destijds Suriname uitverkoren om hun staat te planten in plaats van Palestina? Dit is geen loze kreet. Een jaar voor het ontstaan van Israël in 1947 werd door de Staten van Suriname het plan aanvaard om onder nader te komen voorwaarden 30.000 Joden als immigranten in Suriname toe te laten. De nieuwkomers zouden worden ondergebracht in het landbouwdistrict Saramacca. Het plan werd mede door de sionisten teniet gedaan. Suriname en Joden hebben een verbondenheid die halverwege de 17e eeuw begon met de vestiging van Sefarden, nazaten van door de inquisitie vervolgden. Mede aangestuurd door David Cohen Nassi stichtten de Portugese Joden, vergezeld van hun slaven, de legendarische Jodensavannen. Het Jeruzalem van hun dromen, 50 kilometer stroomopwaarts van Paramaribo aan de Surinamerivier. Een persoonlijke noot. Ik ben geen historicus, maar verdiep me al vele jaren in deze veelomvattende vestigingsgeschiedenis. Saillant detail. De Ashkenazische Joden werden op Jodensavannen geweerd. Maar heeft het Joodse volk dan niet dezelfde oorsprong? In een interview met de Israëlische historicus Shlomo Zand, auteur van The Invention of the Jewish People, drukt de Volkskrant van 12 november 2009 af dat Joden niet van het Bijbelse Israël komen, evenmin van het koninklijk Judea, het koninkrijk Judea, dat met Jeruzalems tempel en al door de Romeinen is verwoest in 70 na Christus. Het Jodendom bestaat wel. als een belangrijke religieuze beschaving. De staat Israël bestaat ook, net als het Israëlische volk. Het Joodse volk bestaat echter niet. Het Joodse volk is uitgevonden door Zionistische denkers, besluit Sand. En er staat niet alleen. In de Groene Amsterdam van 9 mei 2008 concludeert Uri Afneri: in de strijd tussen mythe en objectieve geschiedenis wint de mythe die het beste bij onze behoeften past, altijd met afstand. Wat er was, is niet belangrijk. Wat onze verbeelding aanvuurt, dat is belangrijk. En dat bepaalt onze koers tot de dag van vandaag. 100 jaar lang hebben Zionistische archeologen zich uitgeput in pogingen om een enkel stukje bewijs te vinden dat het Bijbelverhaal ondersteunt. Alles vergeefs. Halleluja. Hartelijk dank, Ellen Ombre. We gaan vast nog terugkomen op Israël de komende tijd. La salsa al pomodoro non è il pomodoro, ma 1770 Napoli, che era stato un problema, che il parmigiano negli anni 50 e 60 assomigliava di più al parmesan che al parmigiano. Ho capito, ma lei però con tutta questa. Ja, u hoort een verhit Italiaans debat. Het woord parmigiano. Het thema is eten. De Italiaanse voedselhistoricus Alberto Grandi had in de Financial Times een interview gegeven dat hem niet in dank werd afgenomen. Hij had de herkomst van een aantal Italiaanse eetklassiekers ter discussie gesteld. Pasta carbonara, een Amerikaans recept. De pizzeria, die was er pas in de jaren 70. Er volgden doodsbedreigingen en haattweets, want wie aan de pizza en de pasta komt, komt aan de Italiaan. Om de opschudding te begrijpen hebben we Daniela Tasca uitgenodigd, geboren op Sicilië en gespecialiseerd in Italiaanse migratie en cultureel erfgoed. Goedemorgen, Daniela. Buongiorno e buona Pasqua. Hè? Buona Pasqua, ja. Net nu de Italiaanse regering de nationale keuken wil voordragen als UNESCO-werelderfgoed, komt deze Grandi met het verhaal dat het voor een groot deel gaat om verzonnen tradities. Hoe groot is de boosheid? Ja, de boosheid is vooral op social media natuurlijk heel groot. Er is natuurlijk een verhitte discussie ontstaan, wat ook wel gezond is op zich, over de geschiedenis van de Italiaanse keuken en van een aantal en de oorsprong van een aantal gerechten, zoals la carbonara. Het klinkt bijna als een soort nieuwe drama. La carbonara, een culinaire, Italiaans culinaire drama in twee akten. Zoiets, hè? Dus het klinkt toch meteen mooi, hè? Maar zo mooi is het ook niet in de zin dat Grandi, als wetenschapper eigenlijk, want hij is een wetenschapper, wordt van alles met allerlei namen, zeg maar, beledigd. In ieder geval als anti-Italiaan, als Amerikanenvriendje, of juist als Marxiste die niet van de Italiaanse echte traditie, culinaire traditie houdt. Er is een complot tegen de Italiaanse, de grootste Italiaanse traditie, de culinaire traditie. Dus van alles. Kun je je voorstellen dat wij, als we het over de aardappel hebben of zo, dat daar die opwinding over zou ontstaan? In Nederland? Nee, dat niet. Maar Nederland is volgens mij, nou ja, goed, het is een ander verhaal. Maar nee, niet in die in those terms. Maar de Nederlandse keuken heeft geen sterrenstatus, zoals de Italiaanse keuken. Laten we. Ze staat iets meer op het spel. Ja, staat gewoon iets meer op het spel. En inderdaad over mythes en geschiedenis gesproken. Deze man probeert de geschiedenis van de mythe en van de fabeltjes te onderscheiden als wetenschapper. Hij doet het niet altijd even subtiel. Maar hij vindt het volgens mij ook wel grappig in de interviews. Ja, hij is wel een ontzettend ironische, zelfspot man. Hij heeft het over zichzelf, over ja, ik moet van waarschijnlijk als een Salman Rushdie laten escorteren, want ja, ik ben niet meer veilig in Italië. Niet dat hij echt zulke bedreigingen ontvangen dus heeft. Vindt hij martelaarstatus vindt hij wel een beetje leuk. Ja, martelaar, hij is vooral een afvallige. Ja, precies. Ja. Kan je een mooi voorbeeld van zo'n mythe geven die door Grandi ontmaskerd wordt? Ja, we hoorden het net, bijvoorbeeld Parmigiano, Parmigiano Reggiano, dat is kaas. En wij zijn gewend tegenwoordig, ook in Nederland, om die joekels van 40 kilo, gewoon harde kaas, zo'n wiel van Parmigiano te zien. Ja, dat is voor ons en ook voor Italianen, dat is Parmigiano. Maar Grandi zegt, luister eens. Het is niet helemaal zoals het Parmigiano. Oorspronkelijk is het oud product. Het is wel een oorspronkelijk product uit Italië. Uit dat gebied van Parma en het noorden. In de 13e eeuw of in de vorige eeuw zag het er heel anders uit. Het was in ieder geval veel kleiner, 10 kilo's, niet 40 kilo's. En zachter, een soort Hollandse kaas, zou ik zeggen, achtig iets. Dus een heel ander product. En nu is het gewoon doorgeëvolueerd, maar vroeger was het niet zo. En als jij... En als wij dus de oorspronkelijke kaas willen proeven of meemaken, moeten we in Wisconsin zijn, in Amerika, waar de vorige eeuw de Italiaanse migranten daar dus het oorspronkelijke recept hebben gemaakt. En nog steeds dus bestaat de Parmezaan of Parmesan, zoals het vroeger was. Nou, dat kun je natuurlijk niet maken. Hè? Dus dat de Parmigiano door arme migranten uit Italië in Amerika eigenlijk nog steeds voortbestaat. Maar het is die discussie natuurlijk wordt heel erg zwart-wit gemaakt. Want wat hij dus probeert te zeggen is juist dat het product, dat de geschiedenis is anders dan het marketingverhaal. Dat natuurlijk daarnaast, ja. Naast de consortio Parmigiano en dus de belangen, de grote enorme economische belangen die daarmee te maken hebben, is ontstaan. Dus... En hij zegt ook dat carbonara, dus dat recept volgens hem stamt uit de jaren 50 uit Chicago. En dat de varkenswang, die belangrijk is voor de carbonara op dit moment, pas in de jaren 90 is bedacht. Dat het product moet zijn om carbonara te maken. Ja, dat klopt. Dus ik heb, nogmaals, ik zie hem als een wetenschapper. Dus niet als een complotdenker of iemand die de boel wil belazeren. Hè? Dus wat hij zegt is... gebaseerd of op eigen onderzoek of op bestaande literatuur. En inderdaad, het recept van een carbonara, het eerste receptuur van carbonara, komt in Amerika voor. Want wat er gebeurd is, in 1945 waren de Amerikanen, de geallieerden natuurlijk, hadden ze Italië bevrijd of bezet. Nou, laten we dat in het midden. En zij moesten ook wat eten. En in Rome... was natuurlijk in 1945, zoals in heel Europa, was niet zoveel te eten te vinden. Dus die Amerikanen hadden eipoeder en bacon overgenomen als voorraad. Dus de kok, ergens in Rome, in een restaurant, waarschijnlijk het heet ook La Carbonara, dat restaurant, heeft pasta met eipoeder, bacon en een beetje peper, zwarte peper eroverheen gedaan. En zo is dat eigenlijk het recept ontstaan. Dus weer, het recept is Italiaans, in Italië gemaakt, maar met contributie, met een bijdrage van in dit geval Amerikaanse producten. Ja. En hoe kan het nou dat... Want hij zegt dit eigenlijk al 5 jaar. Hij heeft een boek geschreven, hij heeft ook een podcastserie gemaakt. Ja. Waarom juist nu die commotie? Ja, dat verbaast hem ook nogal. Want hij zegt altijd, ik roep dit soort dingen al minstens 5 jaar. Ja, de Financial Times heeft blijkbaar 1 maand geleden, of 1 maand eerder in ieder geval, dan de publicatie het interview afgenomen. En ja, de timing was natuurlijk perfect. Want... het kwam precies op het moment dat de regering bekend had gemaakt of wilde gaan maken dat de Italiaanse keuken genomineerd wordt voor de werelderfgoed. Als werelderfgoed. Immaterieel erfgoed, nota bene. Maar Dus het was gewoon een fantastische timing. Dus de Financial Times, het is natuurlijk niet niks. Hè. Het was een groot artikel, 5 pagina's, et cetera, met foto's en de rest. Ja, het was gewoon, ja. Maar is hij dan een factor in het wel of niet toekennen van het Italiaanse eten als immaterieel erfgoed? Ik bedoel, kan het nog, kan hij het in de weg zitten? Nee, zelf Grandi bedoel je? Ja. Nee, helemaal niet. Maakt heeft niks daar, uit. Nee, heeft daar geen macht. Hij is nogmaals, dus een wetenschapper. Hij heeft het boek geschreven, heeft een podcastserie. En hij neemt al die, inderdaad, die mythes en valse mythes gewoon door, onder de loep. En ja, verder is dat natuurlijk geen. Waarschijnlijk is het zo met elk, inderdaad, met alles. Als je goed gaat graven, dan blijkt alles een ingewikkelder te liggen dan dan we het presenteren. Ja, natuurlijk. Maar het heeft ook met de Made in Italy te maken. Hè? Het verhaal van de Made in Italy is heel belangrijk daarin. De Made in Italy is natuurlijk wel de brand, het merk van Italië geworden, ja, vanaf de jaren 60 en helemaal in de jaren 90. Dus, en dat is dus het grote belangen van Italië en van ook van deze rechtse en populistische regering. Ja, ja, ja, die ziet de Made in Italy en dus Italiaanse keuken als paradepaardje. En ja, nou goed, ik zou zeggen, het maakt allemaal niet uit. Het blijft lekker eten en dat gaat dat niet staat veranderen. Buiten kijf, dus, goed, Daniele Tesca, hartelijk dank voor je komst. Boeken met Bart Funnekotter. Ja, we hebben vanaf nu elke week een boekenrubriek met onze bestaande recensenten, aangevuld met nieuwe recensenten. En deze week is de beurt aan Bart Funnekotter. En jou kennen we al, Bart. Ja, dus ga vooral van start. Ja. Ik heb hier als eerste boek meegenomen het boek Europa, een persoonlijke geschiedenis van Timothy Garton Ash. Timothy Garton Ash is een Britse journalist, hoogleraar en een soort van geopolitieke influencer, zou je kunnen zeggen. Die al 50 jaar lang op de eerste rij zit van bij alle belangrijke ontwikkelingen die zich in Europa hebben afgespeeld. Hij was erbij om te observeren wat er op straat gebeurde, gewoon met zijn opschrijfboekje. Maar op een gegeven moment kreeg hij zoveel aanzien en gezag dat hij ook werd uitgenodigd door mensen als Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Michail Gorbachev, de beide George Bushen, om te komen praten over Europa en hoe het verder moest met Europa. Dit boek is opgedeeld in 5 delen. Verwoesting, direct na de oorlog. Dan verdeeldheid, 61-79. Dan het deel opstand, 1980-89. Dan zit je dus in Oost-Europa. Dat eindigt met de val van de muur. Dan overwinning, 1990 tot 2007. En dan achteruitgang, 2008 tot nu. En Garton Ash heeft geschiedenis gestudeerd en is toen in de jaren 70, eind jaren 70, is hij naar Oost-Europa gereisd. En viel met zijn neus in de boter, was in Polen toen daar de vakbond Solidariteit opkwam. Leerde daar Lech Walesa kennen en ook zijn aanstaande vrouw. Dus hij leerde daardoor ook Pools spreken. En daardoor had hij vanaf het begin af aan heel veel toegang. Nou, hij zegt toch ook van, ik ben eigenlijk een midden-Europeaan. Ja. Ik voel me heel erg midden-Europees. Hij voelt zich heel erg midden-Europees. Dat is natuurlijk wel op zich opvallend voor iemand die uit Engeland komt. Maar hij schrijft dus onophoudelijk. En hij leert ook mensen kennen, inderdaad, als Valença, als Havel, Václav Havel in Tsjechoslowakije. Dus hij beschrijft niet alleen de geschiedenis, meer als journalist en historicus, maar gaat op een gegeven moment ook vorm aangeven. En als ik één kritiekpuntje heb op dit boek, en dat is dan ook echt het enige kritiekpunt, want ik vind het verder een heel goed boek, is dat hij een beetje weinig reflecteert van die hoe die muteert van beschrijver naar iemand die de geschiedenis vormgeeft. Ja, als je op een gegeven moment, als je tips geeft aan Margaret Thatcher hoe om te gaan met de hereniging van Duitsland bijvoorbeeld, dan ben je een speler zelf geworden in het spel. Daar had hij wel iets meer over kunnen schrijven wat mij betreft. Maar voor de rest is het natuurlijk prachtig. Al die anekdotes, inderdaad, vanaf de Lenin-scheepswerf in Gdansk, waar hij dan bij is, tot aan het Witte Huis, waar hij dan aan George Bush moet uitleggen wat te doen met Europa. En hij beleeft in feite zijn gloriejaren na de val van de muur, hè, 89. Dan gaat alles zoals hij hoopt dat het gaat. Oost-Europa komt onder het Russisch juk vandaan, voegt zich bij de Europese Unie. En de geschiedenis lijkt voorbij. En eindelijk is Oost- en Midden-Europa onderdeel van die Europese familie. En hij geeft ook zelf wel toe in zijn boek dat hij in de euforie niet doorhad dat de wind aan het draaien was. En dat er ook mensen waren die niet blij waren met wat er aan het gebeuren was. Die geen winnaar waren van de mondialisering, de globalisering. En hij wordt een beetje overvallen door dingen als de Brexit en het succes van Orbán in Hongarije. Hij schrijft ook zijn vader. Het boek begint bij zijn vader die meehelpt om Europa te bevrijden van de nazi's. Hij zei, mijn vader was een Brexiteer. Als hij nog had geleefd. Nou, zijn vader overleed vlak voor het referendum. En zei, dat is toch wel heel opvallend. Dat er gewoon een heleboel mensen zijn die hier niets van moeten hebben. En het boek eindigt dus echt in mineur met de Russische inval in Oekraïne. En hij moet zich dus nu verhouden tot het feit dat zijn Europa echt heel veel problemen heeft. En hij schrijft het op een prachtige manier op. Wat ik zeg, als je dus echt overal bij wil zijn als lezer, van de demonstraties tot Oval Office, dan is dit het boek wat je moet lezen over de geschiedenis van Europa. Maar maakt hij ook een lijn, als het ware? Ik bedoel, zag hij Europa als een soort hoopvolle oplossing? Erg. En is dat nu dan voorbij? Of? Nou, het is nog niet voorbij, maar het is alle hands on deck. En ik was natuurlijk heel benieuwd, wat is dan zijn oplossing? Hè? Hoe ga je om met mensen die teleurgesteld zijn en die kiezen voor populistische politici? En hij komt niet echt met een oplossing. Ja, beter luisteren. Dat heeft hij zelf lang niet gedaan. En dat is in ieder geval het begin van de oplossing, is beter luisteren. Goed, het volgende boek. Het volgende boek, dat heet Miep Oranje. Zoektocht naar de koerierster des doods, van Richard Hoving. Dit boek gaat over de verzetsvrouw Miep Oranje, die eind 1943 gepakt wordt door de Duitsers en onder de druk van de sicherheidsdiensten van kant wisselt. Ze wordt een verraadster die verantwoordelijk is voor de gevangenneming en dood van tientallen verzetlui. En wat de hele casus extra mysterieus maakt, is dat in de loop van de zomer van 1944 verdwijnt ze naar Duitsland met goedkeuring van de Duitsers. En daarna is er nooit meer iets van haar vernomen. Ze is verdwenen. En Richard Hoving probeert nog één keer alle theorieën op een rijtje te zetten, alles uit te zoeken, wat zou er met haar gebeurd kunnen zijn. Hij vertelt eerst het verhaal van haar leven. Nou, ze komt uit een eigenlijk heel normaal gezin. Het enige traumatische wat er gebeurde was dat haar moeder overleed toen ze vrij jong was. Maar ze doorliep de HBS, ze ging studeren in Utrecht. Dus ze had eigenlijk een prima leventje. Ze rolde min of meer toevallig in het verzet. En ze werd koerierster. Dus ze was een verbinding tussen verschillende verzetsgroepen. Ze bracht illegale correspondentie rond. Het was niet echt uit overtuiging. Het was meer van, oké, dat doe ik wel. Op een gegeven moment had ze de pech dat er een onderduikadres werd opgerold, net toen zij aankwam fietsen met een tas vol illegaal materiaal. Ze werd gepakt, afgevoerd naar het hoofdkwartier van de sicherheidsdienst in Amsterdam, waar ze door Herbert Eulschlegel, een beruchte SD'er, werd ondervraagd. Ze heeft een tijd lang de mond gehouden, zodat er haar verzetscollega's de tijd hadden om adressen te ontruimen en dergelijke. Op een gegeven moment is ze toch gaan praten en bleek dus dat die adressen niet ontruimd waren. Dus de Duitsers vonden daar mensen en ook een boekhouding, waardoor ze ook weer andere mensen konden arresteren. Dus tot zover kan je zeggen, oké, pech. Ze was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. En ze heeft een tijd de mond gehouden, maar kennelijk toch niet lang genoeg. Maar op dat moment, hierna, besluit ze echt van kant te wisselen. Ze wordt vrijgelaten en ze infiltreert in de LO, de Landelijke Organisatie voor de Hulp aan Onderduikers. En ze gaat echt haar best doen om mensen te verraden. En dat lukt dus ook, want ze weet het vertrouwen te winnen van mensen hoog in de organisatie van de LO. En uiteindelijk, in boeken over het verzet wordt er over gesproken dat ze honderden slachtoffers zou hebben gemaakt. Nou, Richard Hoving zegt dat is te veel. Hij telt en komt op 39, wat natuurlijk nog steeds verschrikkelijk is. Ja, maar wat een bizarre switch ook. Heeft hij daar een verklaring voor? Ja, dat is dus niet helemaal duidelijk. Er zou een man in het spel kunnen zijn. Ze zou verliefd kunnen zijn geworden op een Duitser, op een SD'er. Maar helemaal duidelijk is het niet. Ze wordt ook haar vader en haar stiefmoeder wordt een tijdje gevangen genomen om haar onder druk te zetten. Misschien dat dat heeft gewerkt. Dat is de meest waarschijnlijke verklaring. Dat ze bang was voor haar familie. Nou, uiteindelijk in 1944 met toestemming van de SD verdwijnt ze naar Duitsland om daar voor het Rode Kruis te gaan werken. En dan verdwijnt ieder spoor. Richard Hoving loopt alle theorieën na over haar verdwijning. Ze zou naar Tanzania geëmigreerd zijn met een eenarmige Britse officier. Nou, niet uiteindelijk. Ze zou geliquideerd zijn door het Nederlandse verzet, omdat ze aan het eind van de oorlog naar Nederland was teruggekomen. Is ook geen bewijs voor. Ze zou met een SS'er zijn getrouwd en na de oorlog als schoonmaker in een fabriek hebben gewerkt, waar een Nederlandse arbeider haar zou hebben gezien. al die sporen loopt hij na. En ze lopen uiteindelijk allemaal dood. Hè. Je zit dan, ja, ik verklap nu het einde. Dat had ik eigenlijk, nu ik dat zo zit te vertellen, misschien niet moeten doen. Maar vindt haar niet. Nee, de zoektocht is ook heel, heel boeiend. En de manier waarop hij waarheid en mythe van elkaar ontrafelt, is ook zeer de moeite waard. En met dit soort boeken, ik denk altijd van, met een boek over de oorlog, als ik dan aan begin, hè, weer een boek over de oorlog, maar toch. Waar het uiteindelijk altijd op neerkomt, is dat je jezelf, dat je gaat afvragen, wat had ik gedaan in zo'n situatie? Als ik met mijn fiets, met mijn illegale blaadjes daar was aangekomen en ik was gepakt, hoe lang had ik mijn mond gehouden? En als ze mijn vader en moeder gevangen hadden genomen, was ik dan ook een verrader geworden? En dat denkt iedereen van zichzelf uiteraard van niet. Maar om je constant van dat soort dilemma's te vergewissen, dat is de moeite waard. Dus daarom vond ik dit boek, ondanks dat het weet ik veel, duizendste boek is wat ik over de Tweede Wereldoorlog wat ik heb gelezen, ook wederom weer de moeite waard. Goed, dankjewel. Dan gaan we naar het laatste boek. Ja, het laatste boek. Dan zeg ik nu even jury's van alle prijzen opgelet. Dit boek is van Martin Bossenbroek. Het heet De Zanzibar Driehoek. Een slavernijgeschiedenis, 1860-1900. Martin Bossenbroek heeft natuurlijk meer historische bestsellers geschreven. Hij heeft de Liebesgeschiedenisprijs gewonnen met zijn boek over de Boerenoorlog. Dit is een boek, het gaat over slavernij. Maar het gaat niet over de slavernij zoals waar wij het in Nederland de hele tijd over hebben. Namelijk over de transatlantische slavernij. Dit boek gaat over de slavernij op Oost-Afrika in de 19e eeuw. Dat is een geschiedenis die hier in het Westen eigenlijk helemaal onbesproken blijft. Dat is ook niet zo gek, want je bent vooral bezig met je eigen geschiedenis. Maar deze slavernij vindt plaats in het oosten van Afrika, wordt draaiend gehouden door Arabische slavenhandelaren en lokale stamhoofden. En er zijn mensen die zeggen dat die 19e eeuw eigenlijk voor het hele continent Afrika de ergste slavernij-eeuw is geweest, als het gaat om het aantal mensen dat in slavernij is afgevoerd. Bossenbroek beschrijft dit verhaal vanaf het eilandje Zanzibar, dat voor de kust ligt van Tanzania. Het is een soort van handelsscharnierpunt voor de hele Indische Oceaan. En zijn hoofdpersoon is John Kirk, een jonge arts die medicijnen heeft gestudeerd en in de jaren 60 op ontdekkingsreis gaat met de bekende, beroemde Dr. Livingston de jungle van Afrika in. En dat was echt puur om het ontdekken. Hij wilde vreemde dieren en vreemde planten stuurde die terug naar huis. Natuurlijk, als ze af en toe onderweg iemand tot het christendom konden bekeren, was dat mooi meegenomen. Maar ze waren niet een soort van conquistadores, zoals ze dat in Zuid-Amerika waren, die het continent zo gauw mogelijk wilden leeg plunderen van al het goud. En wat een hele belangrijke drijfveer was voor Livingston en ook voor deze John Kirk, was de strijd tegen de slavernij. Het Verenigd Koninkrijk had zich bekeerd tot het abolitionisme. Ze wilden slavernij afschaffen. En dat was ook dat was echt gevoeld. En ze hebben zich daar ook hard voor gemaakt. Met steun van de Britse marine. En, maar er is wel een ander probleem voor de lokale bevolking. Ja, dat is natuurlijk het interessante. Op een gegeven moment lukt het om de Britten om de slavernij te verbieden daar in Oost-Afrika. Om met geweld dat stop te zetten. Maar wat krijgen ze ervoor in de plaats? Het imperialisme. Want het blijkt dat je wil dan toch iets verdienen aan dat gebied. En dat doe je dus maar door handel te gaan drijven. Op een gegeven moment melden de Duitsers zich ook in Oost-Afrika. En daar worden de Britten zo nerveus van dat ze van de weeromstuit meer controle willen hebben over dat gebied. Dus van de strijd tegen de slavernij wordt op een gegeven moment een strijd om de controle over dat gebied in Oost-Afrika. En de mensen zijn dan formeel wel vrij, maar zuchten dan wel tot midden de 20e eeuw, zuchten ze onder het imperialisme, een andere vorm van onderdrukking. Maar een heel boeiend boek dit van Martin Bossenbroek. Goed geschreven, spannend. Ja, er stond de Zanzibar Driehoek is geen boek voor liefhebbers met een voorkeur voor een haarscherpe scheiding tussen helden en schurken. Nee, iedereen is alles. Goed. Dankjewel Bart Vinnekotter. Volgende week zit hier een nieuwe boekrecensent, historica Annelien de Dijn. En wij zijn straks terug na het nieuws van 11 uur. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Oh, wat is er veel gebeurd, hè? Mediapersoonlijkheid Maxine Meiland. Ja. Over haar biografie, misbruikt, ontspoord en nu gelukkig. Mijn moeder zei laatst nog tegen mij, je zit nou op je hoogtepunt. En oud-wielrenner en commentator Maarten Ducroux. Ik ga gewoon uit het raam hangen, dan kan ik het jullie vertellen. Volgende week neemt hij afscheid als wielercommentator bij de NOS. Ik zie nog niks. Maxine Meiland en Maarten Ducroux. Ja, daar komt er een. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Ster. Vanavond in Pointer. Oorlog is er niks bij. Dat is echt, het zijn enorme percentages van dieren die doodgaan. De vogelgriep wordt een steeds groter probleem. Dierenambulances ruimen zieke wilde vogels op, vaak op eigen kosten. Wat als het virus zich steeds verder verspreidt? Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO NCRV op NPO 2. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Zorg dat de volgende generatie de wereld kan blijven ontdekken. Bijvoorbeeld met de Toyota BZ4X. De nieuwe 100% elektrische SUV van Toyota. Je rijdt de BZ4X al vanaf €52.995. Toyota, let's move forward. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Rijd de Toyota BZ4X, de 100% elektrische SUV van Toyota, al vanaf €295 netto bijtelling per maand. Ontdek hem op toyota.nl. Lentedeal bij Mamigo. Nu 25% korting op de gehele collectie. Bestel jouw Bamboo Essentials nu op bamigo.com. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the Piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. NPO Radio 1. Het is 11 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. China heeft na gisteren ook vandaag weer militaire oefeningen uitgevoerd in de wateren rond Taiwan. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie zijn zo'n 70 Chinese toestellen rond het eiland waargenomen. En ook zijn 9 oorlogsschepen gezien. Ook morgen worden militaire oefeningen verwacht. Volgens Chinese staatsmedia is het doel van de oefeningen het simuleren van precisieaanvallen. China beschouwt Taiwan als afvallige provincie. De oefeningen zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president aan de Verenigde Staten. De VS roept Peking op om het bezoek niet aan te wenden als excuus voor escalatie. In de Zuid-Franse havenstad Marseille is vannacht een flatgebouw van 5 verdiepingen ingestort. Het is nog niet duidelijk of daarbij mensen zijn omgekomen. De brand die daarna uitbrak hindert de zoektocht naar slachtoffers. Het pand stortte rond 1 uur in. Het is nog niet duidelijk waardoor dat gebeurde. Mogelijk was er eerst een explosie, maar de oorzaak daarvan is ook onbekend. In Vlaardingen is een verdachte aangehouden voor de dood van rapper Bucci uit Tilburg. Het gebeurde volgens de politie op verzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao. De verdachte is een man van 44 uit Curaçao. De rapper werd in december doodgeschoten in de Curaçaose hoofdstad Willemstad. Hij was daar voor een reeks concerten en werd na een concert bij een voedselkarretje doodgeschoten. Waarom is onbekend. Bij Oost-Soeburg in Zeeland is een man van 22 zwaar gewond geraakt na een achtervolging door de politie. De automobilist negeerde een stopteken toen de agent hem wilde aanhouden. In de achtervolging verloor de man de macht over het stuur en raakte een lantaarnpaal. Uiteindelijk kwam hij tussen 2 bomen tot stilstand en vloog de auto gedeeltelijk in brand. De politie vermoedt dat de man geen geldig rijbewijs had. Het weer vanuit het zuidoosten, steeds meer opklaringen. Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 14 tot 16 graden. Morgen, tweede paasdag, begint droog, maar de bewolking neemt toe. 'S Middags gaat het vanuit het westen regenen. Daarvoor wordt het nog wel 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De N50 Zwolle-Emmeloord is in beide richtingen dicht bij de Eilandbrug. Er zijn daar technische problemen met de slagbomen. Het verkeer tussen Zwolle en Emmeloord kan voorlopig beter de borden Dronten volgen en over de N307 en de A6 rijden. Ster. Dromen, tijd en stijl zijn onbetaalbaar. Maak een proefrit tijdens de DS4U-dagen en ontvang een exclusief en absoluut onbetaalbaar droomcadeau. Let op, alleen van 20 tot en met 22 april bij een DS-store bij u in de buurt. Boek uw proefrit op dsautomobiels.nl. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Stabiel rendement met gespreide zekerheden, Beleg in het vierde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Het vierde zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com, bergen vol plezier. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Toen ik meedeed aan het Koninklijk Concertgebouw Concours was ik pas 14 jaar. En spelen in de kleine zaal was toch wel een hele nieuwe ervaring. Op de dag van de finale was ik best wel zenuwachtig. Maar toen ik het podium op mocht lopen en ik mocht gaan spelen, heb ik tegen mezelf gezegd, het gaat om de muziek en dat je het publiek ontroert. Ja, ik heb er wel extra van genoten. Ik ben Luna van Leeuwen en ik hoop dat alle kinderen die muziek maken mee gaan doen aan deze mooie muziekwedstrijd. Meld je voor 25 april aan op concertgebouw.nl/concours. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. VPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek. Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug, daar zijn we tegen. Sinds de overwinning van de BBB is het crisis in Den Haag. De gevestigde partijen lijken zich geen raad te weten met de nieuwe tegenstander. Hadden ze misschien wat kunnen en moeten leren van de vorige boerenpartij? De partij van Boer Koekoek, die in de jaren 60 furoren maakte. Vandaag zenden we deel 1 uit van de tweeluik. Maar nu eerst. Het is piepklein, rood van buiten en wit van binnen. Het zogenaamde White Heart kraaltje. Het is een van de eerste Europese massaproducten en werd eeuwenlang gebruikt als handelswaar. Hoe groeide dat kleine 16e-eeuwse kraaltje uit tot een onmisbaar product voor inheemse gemeenschappen in Noord-Amerika? Ontwerper Christine Meindersma dook in de veelbewogen geschiedenis van de White Heart kraal en maakte in intiem verband een film en een bijbehorende expositie in het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Welkom Christine. Goedemorgen. Je houdt je als ontwerper vaker bezig met het gebruik van oude materialen en gebruiksvoorwerpen. Wanneer dacht je, laat ik me eens verdiepen in dat piepkleine kraaltje? Nou, ik was uitgenodigd om deel te nemen aan een groepstentoonstelling in Amerika. En er was een internationale groep kunstenaars gevraagd om te reageren op het 400-jarig, niet echt jubileum, maar historie van de Mayflower. En het is een hele ingewikkelde geschiedenis. Het schip dat... Het schip dat van Plymouth in Engeland naar Plymouth in Amerika voer. En voor heel veel Amerikanen is dat het begin van hun land. Maar voor de Native Amerikanen is dat eigenlijk het begin van het einde van de wereld hoe zij hem kenden. En wij waren gevraagd om daarop te reageren met gebruik van een techniek uit 1620... Dus de opdracht was, doe iets met een techniek uit 1620. Ja, en het was ook best wel streng. Dus ik vind dat heel erg leuk. Maar het was ook wel meteen een heel ingewikkeld, best wel zwaar onderwerp. En in het begin was het wel zoeken hoe ik daar dan op moest reageren. Maar op onderzoeksreis in Plymouth ontmoette ik Elizabeth James Perry. En zij is kunstenares van de Wampanoag Tribe. En ik vond haar meteen heel inspirerend. En ik dacht, zou het niet mooi zijn om een samenwerking als uitgangspunt te nemen? En een van de dingen die zij gebruikt is dat rode kraaltje. En het viel me niet echt meteen op. Maar toen hebben we een museum bezocht in Noord-Amerika. Maar vanuit Native Amerikaanse perspectief op de historie. En daar zag ik een hele enge pop die een Nederlander uitbeelde met rotte tanden. Zo'n museumpop. Ja, zo'n beetje gedateerde museumpop. Een hele enge man. En die hield een handje kralen op. En toen viel me op dat hetzelfde rood-witte kraaltje was wat in zijn hand lag als wat ik ook in haar werk had gezien. En toen later weer terug in Nederland zag ik ook in mijn onderzoek dat kraaltje rond die tijd ook in Amsterdam geproduceerd werd. Dus toen dacht ik, misschien is dat een uitgangspunt. En daar zit een link tussen Nederland en Noord-Amerika. Wat kwam je tegen toen je verdiepte in die kraal? Waar wordt die voor het eerst gemaakt? Nou, hij wordt voor het eerst gemaakt rond 1500 in Venetië. En in Venetië was toen echt een soort spurt aan uitvindingen in glastechniek. En wat ze daar uitgevonden hebben is dat als je een grote bel glas maakt en je stopt er een hap lucht in, en als die nog warm is, loop je met twee glasblazers heel hard achteruit. Dan krijg je een hele dunne, lange sliert. En die sliert bevat over de hele lengte nog steeds die luchtbel, waardoor er dus een gaatje in zit. En die konden ze dan knippen, eigenlijk meteen net duizenden kraaltjes tegelijk. En wat ik daar dan meer vanuit vormgeving interessant aan vind, is dat het is eigenlijk een industriële uitvinding ver voor de industriële revolutie. Dus echt een massaproduct. Het wordt al vaak een beetje lullig gedaan over die kraaltjes. Maar het was echt een massaproduct. Wat ook uitgevonden is om te verhandelen op die schaal. Ja, want dan hebben we het over de productie. Je zei net al, die kraal is ook in Amsterdam nog een korte tijd geproduceerd. Ja. Daarna verplaatste zich naar Tsjechië, geloof ik, hè, de glasblazende natie. Ja, dus er zijn een aantal Italiaanse glasblazers die hebben die techniek mee naar Amsterdam genomen. Dus toen werd tegelijkertijd in Venetië en in Amsterdam die glaskraal geproduceerd. Maar uiteindelijk is de hele productie al vrij snel naar Tsjechië verplaatst, omdat daar veel meer toegang tot zand en bos en allerlei grondstoffen was die nodig waren voor die grote productie van glas. En daar wordt die kraal nu nog steeds gemaakt. Dus als je in Noord-Amerika bent, dan is die Tsjechische kraal, dat is echt de echte kraal. Een soort van de Nike onder de kralen. Dus en hoe zie je dat die uit Tsjechië komt dan? Ja, dat heb ik dus ook gevraagd. Waarom is die nou zo mooi? Maar het is een bepaalde kwaliteit. Dus zelfs de allerkleinste kraaltjes hebben altijd een heel klein gaatje. En je denkt al van, nou, waarom is dat belangrijk? Maar mensen maken echt werk waar bijvoorbeeld wel honderden kraaltjes in verwerkt zijn. En dan is het heel belangrijk dat ze ook echt goed zijn. Dus het is de kwaliteit, maar het is ook een klein beetje een onregelmatigheidje, waardoor het een heel mooi, hele mooie textuur geeft. Want je hebt het er al over van wat er met dat kraaltje gedaan wordt. Het moet eerst nog daar terechtkomen. Dus het wordt hier geproduceerd in Europa. Hoe komt dat dan in Noord-Amerika terecht? Ja, het wordt meegenomen al tijdens de eerste handelsreizen. En er worden allerlei goederen meegenomen. Dus ook bijvoorbeeld wol en linnen. En het kraaltje is een van die manieren om handel te drijven in Noord-Amerika. Dus er was gebrek aan, of tenminste geld was niet zo in zwang om daarmee handel te drijven. Het waren vaak producten nog. Ja, omdat natuurlijk geld ook iets vreemds was. Dus je moest dan iets meenemen wat interessant was voor de partij waar je handel mee wilde drijven. En vanuit Native Amerikaans perspectief was er meteen ook interesse in die kraal. Omdat het gewoon iets heel nieuws was. Want waarom is er zoveel interesse in die kraal? Heb je dat kunnen achterhalen? Ja, zij hebben een hele diepe maakhistorie waarin schelpen en kralen gemaakt van schelpen heel belangrijk zijn. Ook niet alleen als, eigenlijk vooral niet als handelswaar, ook als handelswaar, maar iets met een product met een veel diepere betekenis. Waar je ook veel meer werk voor moest doen om zo'n kraal te maken. En daar lagen ook al routes door heel Noord-Amerika waar via die kralen van schelpen reisden. En nu werd er in één keer een nieuw product geïntroduceerd. En hoe dat mij uit is gelegd door Chris Chris Bullock van The Wandering Bull, een Native Amerikaans handelshuis. Hij zei, het was alsof de aliens geland waren met een totaal nieuw product. En dat, ja, dat zuipelde eigenlijk langzaam via die bestaande handelsroutes Amerika in. En ook, ja, ze gebruikten het eigenlijk om voor te borduren op hele oude tradities. En uiteindelijk, door de ontwikkelingen die in die honderden jaren daarna volgden, hadden heel veel mensen veel minder toegang tot hun eigen materialen, omdat ze gedwongen moesten verhuizen. En daarin, ja, reservaten. En, ja, ja, dus mensen moesten gedwongen in reservaten gaan wonen die heel ver waren van hun oorspronkelijke geboortegrond, waardoor ze ook geen toegang meer hadden tot materialen waar ze eigenlijk mee werkten. En zo namen die glazen kralen eigenlijk die plek in. Dus daar zit ook een heel, heel droevig randje aan. Maar het was ook een manier om die maakcultuur levend te houden. Dus het is eigenlijk heel dubbel. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, inderdaad, dat kraaltje is ooit meegekomen met de onderdrukker, de kolonisator. Ook waarschijnlijk meegenomen omdat je er zo voor heel weinig geld heel veel mee kon nemen. Ja. Dus dat is besmet op een bepaalde manier. Maar dat, ja, dat vroeg ik me dus ook heel erg af eigenlijk in het begin van het onderzoek. Maar, en dat is ook de hoofdvraag van de film wel die we aan Elisabeth gesteld hebben. Maar inmiddels is die kraal zo diep verankerd in die cultuur en in die maakcultuur dat het eigenlijk, zeg maar, twee realiteiten zijn die naast elkaar kunnen bestaan. Dus het is iets wat voortborduurt op een oudere cultuur. En daarmee is het ook iets waardevols geworden. Ja, want we hebben het nu over dat je hebt het gefocust op dat ene kleine rode kraaltje met een wit hart. Maar je hebt er heel veel verschillende kleuren van. Ja. En als je inderdaad ziet wat bepaalde stammen daarmee doen, dan zie je meteen van, oh ja, dat is heel erg Noord-Amerikaanse inheemse cultuur. Ja. Ja, en ook per stam is het heel verschillend wat er met zo'n kraal gedaan wordt. Bijvoorbeeld bepaalde stammen hadden stekelvarken stekels. Daar maakten ze geometrische patronen mee. En uiteindelijk maken ze van die kralen patronen die daarop voortborduren. Maar weer andere stammen maken van dezelfde kralen hele mooie bloemenpatronen. En nog weer andere, zoals bijvoorbeeld Elisabeth, gebruikt het alleen maar als een soort kleine afzetting naast haar traditionele werk. Dus heel veel mensen gebruiken hem ook op verschillende manieren. En het kraaltje is hier in Nederland ook verkrijgbaar, uiteraard. Maar jij zegt eigenlijk, het is zo bij die inheemse stammen gaan horen dat ik me eigenlijk niet meer geroepen voel om er zelf iets mee te doen. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ze hebben het ooit cultureel toegeëigend op een bepaalde manier. Ja, ik denk dat vooral in de context van deze opdracht zou ik er niet zelf iets van kunnen maken. Dan zou dat heel erg vreemd en ongepast zijn. Misschien in een andere context dat het wel zou kunnen, want diezelfde kraal wordt wereldwijd gebruikt door allerlei stammen. En ook in Nederland, in Zeeland, heb je bijvoorbeeld ook best een rijke kralencultuur. Dus ik denk dat het heel erg opdrachtafhankelijk is en contextafhankelijk wat je ermee doet. Maar waarom het zo gevoelig in Noord-Amerika is omdat best vaak voorgekomen is dat modeontwerpers bijvoorbeeld zo'n bepaald patroon letterlijk overnemen en in een collectie gebruiken. En dan eigenlijk voorbij gaan aan de betekenis en de historie die het heeft bij een bepaalde stam. En dat is waarom je daar dan heel voorzichtig mee moet zijn. En je zei ook van, er was nog een Tsjechische glasblazer, had je ontmoet, die ook in Amerika was geweest. Hoe keek hij naar dat gebruik van dat kraaltje? Hij zei, niet in Noord-Amerika, maar bijvoorbeeld vertelde over Zuid-Amerika, dat er dan ook mensen zijn die dat kraaltje, die ook helemaal niet weten waar het vandaan komt, die het echt puur als hun eigen culturele heritage zien. Hij vertelde eigenlijk, ja, iedereen ziet het eigenlijk als zijn of haar eigen kraal of eigen onderdeel van de cultuur. Dus dat is best wel heel erg bijzonder, omdat het dus één fabriek is die al die kralen maakt. Ja, en iedereen doet er iets eigens mee. Ja. Wat heb je nou tot slot geleerd van dit onderzoek naar dit kraaltje? Wat heeft het jou opgeleverd? Nou, wat ik vooral heel erg bijzonder vind is de, want dit is natuurlijk, het is een geschiedenisverhaal, maar hij wordt nu nog steeds geproduceerd. Dus die, dat zo'n handelsroute ontstaat op een bepaald moment. En dat die eigenlijk jarenlang blijft bestaan. En dat er op verschillende plekken van die route mensen dus jarenlang met elkaar samenwerken, maar hun voorouders ook al, maar geen weet van elkaar hebben. En omdat om die route na te lopen en al die mensen te ontmoeten en op een bepaalde manier met elkaar te verbinden, dat was wel iets heel bijzonders. Goed, hartelijk dank Christine Meijnertsma, ontwerper. De expositie is nu te zien in het Aller Pierson Museum in Amsterdam, archeologiemuseum. En de bijbehorende film die je maakte met Elizabeth James Perry en Tim van Geels is op 16 april op het grote doek te zien, toch? Ja, ja, klopt. En mensen kunnen nog gaan kijken, neem ik aan. Ja, zeker. Goed, hartelijk dank. Het spoor terug. En dan nu, daar zijn we tegen. Het was een historische overwinning voor de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezing. Maar de BBB is niet de eerste partij die het voor de boeren opneemt. 60 jaar geleden kwam de partij van Boer Koekoek op, met succes. Kunnen we nog iets leren door naar die geschiedenis te kijken? Luister naar Daar zijn we tegen van Gerard Leenders en opnieuw bewerkt door Katinka Beer. Hier is Hilversum 1. In de zendtijd voor politieke partijen volgt nu een uitzending van de Boerenpartij. De ideale samenleving, dat zou weer zijn dat de boer, zoals het vroeger ook werd bezongen, dat de boer vrij was op zijn bedrijf en dat hij koning was op zijn bedrijf. Hè? En dat zouden wij ideaal vinden. Als hij weer helemaal het eigendomsrecht volledig werd erkend. En dat hij weer kon doen wat hij zelf wilde op zijn bedrijf, zonder al het ambtelijke gedoe. En dan krijgen we een hele andere samenleving, niet alleen voor de boeren, maar voor het hele Nederlandse volk. En dan komt er weer leven. Dan is er meer aardigheid aan. Den Haag is in crisisstand sinds de monsteroverwinning van de BBB. De grootste partij in alle provincies en in alle waterschappen. De gevestigde partijen lijken ze geen raad te weten met deze tegenstander. Hadden ze wat kunnen leren van de vorige boerenpartij, de boerenpartij van Boer Koekoek? Kees Boman, journalist en politiek commentator. Caroline van der Plas heeft 1 zetel in de Tweede Kamer en alle strijd op dit moment in de landelijke politiek, dus ook de politieke discussie in de Tweede Kamer over Caroline van der Plas. Die partijen zijn er allemaal doodsbang voor. En als mensen zo ontevreden zijn, zo massaal, dan moet je echt wel nadenken, wat doe ik verkeerd? En dat is eigenlijk wat ik bij al die stroming, vind ik trouwens ook, heb ik gevonden, ook bij de PVV. Is Wilders nou zo goed? Of doen die anderen het nou zo slecht? Hoe goed deed de Boerenpartij het? En waar kwam hun succes vandaan? Dat verhaal begint bij Boer Koekoek, de voorman, het gezicht en de stem van de partij. Wie was Boer Koekoek? Echte naam Hendrik Koekoek. Geboren in 1912, waar? Hij is geboren in Hollandse Veld. Oudste zoon van 7 kinderen. Een orthodox protestants gezin. Koen Vossen, politiek historicus in gesprek met Gerard Leenders. Het was enerzijds een traditionele boer qua achtergrond, maar anderzijds zie je ook wel dat hij anders was dan zijn omgeving. Om een voorbeeld te noemen, hij wilde weg uit Hollandse Veld. De meeste boeren bleven daar natuurlijk hun leven lang. Maar hij wilde toch meer zien van de wereld. Hij ging in de jaren 30 per fiets naar Noord-Holland om te werken op de boerderij van Biesheuvel, de vader van de latere minister-president. Mm-hmm. Dus in die zin was het niet een cliché Drentse boer. Wanneer je ergens tegen bent vergaderd, dan ben je meteen ergens voor. Wij zijn bijvoorbeeld voor belastingverlaging, nou dat houdt erin dat we tegen belastingverhoging zijn. En als we tegen belastingverhoging zijn, dan zijn we toch voor belastingverlaging. Boer Koekoek zou een van de bekendste politici in zijn tijd worden. Het begon allemaal in 1946... toen Koekoek samen met andere boze boeren de Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw oprichtte. Beter bekend als de Vrije Boeren. Waarom waren ze nou zo boos? Daarvoor moeten we terug naar het Nederland van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Luister naar premier Schermerhorn in zijn regeringsverklaring van juni 1945. De regering zal een regeling ontwerpen voor de organisatie van het bedrijfsleven in grote samenvattende eenheden, waarin overheid, ondernemers en arbeiders hun plaats verkrijgen, welke organen onder goedkeuring van hoger gezag algemeen bindende regelingen zowel op sociaal als op economisch terrein voor de bedrijfstakken kunnen vaststellen. De regering rekent hierbij op de medewerking van alle boeren, tuinders en landarbeiders die door hechte organisatie ieder hun aandeel in de uitvoering van de nodige maatregelen op zich dienen te nemen. 5 dagen na deze woorden van Schermerhorn werd de Stichting voor de Landbouw opgericht. Een orgaan met een adviserende en ook belangenbehartigende taak, maar tegelijk ook met de mogelijkheid om regelingen te treffen die men vond dat ze in belang waren van de landbouw. Dit is Jan Waterbolk. Hij was adjunct-secretaris van die Stichting voor de Landbouw. De Stichting voor de Landbouw werd gefinancierd door heffingen op producten, melk onder andere, die de boeren niet in hun portemonnee zo merkten, want dat werd afgehouden van het melkgeld en kwam op de geruisloos kwam dat in de kas van de Stichting voor de Landbouw. Iedere maand overlegde de stichting met Sikko Mansholt, de minister van Voedselvoorziening en Landbouw. Mansholt wilde naar een modernere landbouw en daar was volgens hem geen plaats meer voor de kleine boer. Ik ben ervan overtuigd en er volkomen gerust op dat onze boeren heel goed weten dat in een stelsel van vrije economie zij het in de eerste plaats zullen zijn die het gelag moeten betalen. Daarvoor is het nodig dat wij ons tot het uiterste inspannen om onze landbouw zodanig te rationaliseren dat wij de strijd in de toekomst aankunnen en haar weten vol te houden ook. Dit weten wij wel, dat er op het ogenblik in ons land verschillende bedrijfjes zijn waar met de beste wil van de wereld geen behoorlijke resultaten zijn te bereiken. In overleg met de Stichting voor de Landbouw kwamen er regels waar boeren zich aan moesten houden. Productiebeperkingen, verplichte gezondheidskeuringen van dieren. De vrije boeren vonden dit staatsdirigisme maar niks. Dat alles was gericht op schaalvergroting en modernisering was de kleine boeren een doorn in het oog. 25 september 1947. Aan de Kamerfracties der Tweede Kamer. Hoog edelgestrenge heren. De boerenstand is in nood. Tijdens de oorlog waren we slaven en na de oorlog hopen we op onze vrijheid. Helaas, er is maar weinig verschil gekomen. Een open brief in het eerste nummer van De Vrije Boer, het krantje van de Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. Het krantje van de Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. Wij willen afschaffing van alle maatregelen om te komen tot een gezonde economie, verhoging van de productie door vrij initiatief, geen bevoorrechting van ambtenaren en tevreden boerenstand. Wij, vrije boeren, wilden weer baas worden op eigen erf. Het hoofdbestuur der Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. Johan de Grote, boer uit Bijlen, was de neef van Hendrik Koekoek. Hij herinnert zich hoe hij in die tijd een paar dagen bij zijn oom in Bennekom ging logeren. Ja, als je dan zo ver van huis bent, dat was toen de tijd, was dat al een heel eind. Ja, dat was best wel leuk, hij had van alles. Eieren broeden, dat was, deed hij van huis uit ook al. En ik ben dan verkocht hij weer kuikens. En dan had hij van die petrijnvarkens, wilde varkens. Die kruiste die dan. En dan had hij wat ponies. Ja. Was het een echte boer? Een echte boer? Nou, ja. Ja, hij deed van alles wat, hè. Ja, overal waar hij wat aan verdienen kon, dat vond hij. Maar hij nu zegt van echt een boer van met akkerbouw of met veeteelt. En met gras, hij had wel een paar koeien. En die molt hij dan wel verder voor de rest. Ik denk dat hij nooit ook meer als een stuk of 5, 6 koeien heeft gehad. In 1954 werd de Stichting voor de Landbouw omgezet in het Landbouwschap. Een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. De eerste. Er zouden er in de jaren 50 nog 49 volgen. Het was helemaal het poldermodel. Overleg tussen werkgevers, werknemers en overheid. Maar bijna 40% van de boeren sloot zich niet aan en bleef vrije boer. Toch moesten ze de heffing van het landbouwschap betalen. Een soort verplichte contributie. Zoals Klaas Troost en Jan Ubak uit Staphorst. Tijdens dit interview 86 en 81 jaar oud. Het was een dwangschap, zeggen we. Het was geen schap voor de boeren, het was een dwangschap. Je moet hem betalen. Geen landbouwschap, maar een dwangschap. We waren geen lid en dan moesten we heffing betalen. Dus dat deed natuurlijk niet. Ja. Waarom was dat? Salaris voor uur. Salaris voor het landbouwschap? Ja. Die moesten ook verdienen, zogenaamd. Kijk, als er een instantie was, er was ook werkelijk wat dit voor de boer en wat goed dit voor de boer. En die stond erachter, dan kon je toch vrijwilliger betalen. Maar hier moest je dwang betalen. Dat was het principe, van we worden gedwongen terwijl we daar niet voor gekozen hebben. Ja, precies. Ja. De vrije boeren, onder leiding van Hendrik Koekoek, riepen vanaf 1956 op tot verzet tegen de verplichte heffing. Bijna een derde van de boeren betaalde niet en duizenden bezwaarschriften kwamen op het bureau van Jan Waterbolk terecht, die inmiddels bij het landbouwschap werkte. Er waren ook bezwaren bij tegen onjuiste heffingen. Er ging namelijk nogal eens wat fout. Er werden heffingen opgelegd op weiland. Wat geen weiland was, wat door een boer werd geëxploiteerd. Er kwam een bezwaarschrift van het ministerie dat het Malieveld heffing moest betalen, omdat het grasland was. Dat soort dingen. Maar de echte weerstand was het feit dat de latere heffingen ineens zoveel hoger werden. Mm-hmm. 3 of 4 keer zo hoog als wat men gewend was. En toen zijn eigenlijk de bezwaren pas goed losgekomen. Uit het rapport 5 jaar heffingen van het landbouwschap. Vertrouwelijk. Niet voor publicatie bestemd. Men zag het landbouwschap nogal eens als een nutteloze instelling die de Nederlandse boeren geld uit de zak klopt om grote aantallen ambtenaren aan een goed baantje te helpen. De boeren moeten van de morgen tot de avond ploeteren, terwijl de heren in Den Haag op hun kosten in dure auto's rondrijden en veelvuldig in bioscopen en nachtclubs vertoeven. De boosheid van de boeren was ook terug te lezen in de bezwaarschriften die ze indienden. Er zijn termen genoemd als boerenopvreters en volgelingen van El Capone en rode mantelorganisaties en verbrande aanslagbiljetten werden in de enveloppen teruggestuurd en dat moesten ze met het landbouwschap ook doen, de boel verbranden. Dat soort dingen, hè. Om toch het geld te kunnen innen, zet het landbouwschap 120 deurwaarders in tegen de weigeraars. Bij herhaalde weigering legt het schap beslag op goederen die dan in het openbaar werden geveild. Dat gebeurde in januari 1958 in Kootwijkerbroek. Hendrik Koekoek riep de vrije boeren op massaal bij die verkoping aanwezig te zijn. Henk van den Brink was een van de boeren in Kootwijkerbroek die niet wilde betalen. Het ging bij hem om een heffing van 17,50 gulden, te vergelijken met ongeveer 150 euro nu. Hij liet het op een verkoping aankomen, vertelt zijn broer Kees. Door bij huis stond het zwart van het volk. Ja, en nu moet je niet denken dat het allemaal echt vrije boeren waren, maar dat was ook sensatiebelust. Dat hadden ze toen al nooit meegemaakt onder de boerenbevolking, hierin niet. Nee? Nee, dat hadden wij nooit meegemaakt. Er was een politie bij en met die deurwaarder die geloof ik dat eerder rilden als dat hij door wat moois ging doen. De deurwaarder stond te rillen van angst, zegt Kees. Ze gingen ook wel strek tegen de man staan. Ja? Tegen de deurwaarder? Ja. Intimideren? Ja. En toen het spulletje iets aan de gang was, toen hebben ze gezamenlijk het Wilhelmus gezongen. Als bleek dat ze toch wel oranje gezind waren en dat het Nederlanders waren. Maar dat de overheid die moest niet te veel verplichtingen op ons als Nederlanders leggen. Volgens de vrije boeren waren er 2000 man en maar 1 koper die een kwartje voor een trapnaaimachine en 17 cent voor een dressoir zonder inhoud durfde te bieden. En ook nog 2 schilderijen voor een stuiver kocht. Conclusie? Het is buitengewone propaganda voor onze organisatie. Gesterkt door de actie in Kootwijkerbroek deed Hendrik Koekoek een oproep om met alleen boeren mee te doen aan de provinciale en gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar, 1958. Het werd geen succes. In de provincie Gelderland bleef Koekoek ver verwijderd van een zetel en in slechts 2 gemeenten werd 1 zetel gehaald. Toch liet Koekoek eind dat jaar de boerenpartij registreren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1959. Niet wikken of wegen, maar stem op de Boerenpartij, lijst 9. Dat deden uiteindelijk 39.423 mensen. De Boerenpartij kreeg net niet genoeg stemmen voor een zetel. Maar volgens boer Koekoek was de eerste steen gelegd. Vanaf 1959 gingen de acties van de Vrije Boeren tegen de verordeningen van het landbouwschap hand in hand met de belangen van de Boerenpartij. De vertegenwoordigers van het landbouwschap probeerden op voorlichtingsavonden het tij te keren. Rinse Zijlstra was algemeen secretaris van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond en bestuurder van het landbouwschap. Ging u wel eens in discussie? Ja, geregeld. Hoe ging dat? Nou, dat ging ruig toe. Ik heb met Koekoek wel eens in discussie geweest. En nou, toen al, politiebewaking. Toen al. Waarom? Ja, waarom? Omdat de agressie die in het systeem zat en uitgevent werd door Koekoek en zijn de bond van bedrijfsvrijheid zo groot hoog opliep. Vertrouwelijk. Niet voor publicatie bestemd. Het lijkt in de kringen van de Vrije Boeren thans mode te worden om de door de rechter opgelegde boete niet te betalen en zich daarna als martelaar naar het huis van bewaring te laten overbrengen. Aan die mode deden ook Klaas Troost en Jan Ubak mee. Ze kwamen voor de rechter. Ja, ja, zegt de rechter Troost. Principes zijn goed, maar we moeten u veroordelen. Wat moeten? Ook onder de dwang, zeker, zei ik nog zo. Want die zijn dwangschap, zei ik nog iemand. Ja, je kunt gaan, zeg ik. Ja. Hij wilde niet betalen, al zat hij ook niet krap. Toen kwamen ze hem halen, dat moest van landbouwschap. Heeft u in de gevangenis gezeten? Ja, de vierde. Hoeveel boete had u dan? 30 gulden. 30 gulden? Ja, het was de keuken betaald, maar de winnen van de iemand onschuldig. Al was het de gulden, dan deed ik het nog niet. Echt niet? Nee, absoluut niet. Zo principieel? Ja, serieus. Ja. Ik hoor bij het gaaijes, omdat ik een boer ben, die vrij wil zijn. Ik moet naar de baaijes, ik hoor bij het gaaijes, omdat ik een boer ben, die vrij wil zijn. Die mentaliteit van die boeren, ja, die was toen dat ze geen meester boven zich dulden. Mm-hmm. Eigen meester, niemands knecht. Ja. Mm-hmm. En dat was de grote aantrekkingskracht voor mij. Ik bewonderde die mensen op hun onafhankelijkheidsgevoel. Ja. Je hoort de toen 88-jarige advocaat Leo van Heiningen. Hij verdedigde veel vrije boeren. Die boeren die gearresteerd werden, die werden opgehaald 's morgens in de nacht tussen 4 en 5. En toen hebben we dit ingesteld. De Telegraaf had een auto met fotograaf, een verslaggever en een telefoon. En de boeren die dus belaagd werden in de nacht, die belden mij op. En ik gaf dat dameadres door aan de auto van de Telegraaf. En die gingen meteen daarop af. Want toen verscheen op de voorpagina van de Telegraaf verscheen iedere ochtend een foto van boeren met petjes op klompen die als boeven in de boevenauto werden gestopt. En dat konden ze natuurlijk ook niet hebben. En dus die politiemannen die gingen op de vlucht. Als de telegraafauto aankwam, namen ze de benen. En daardoor is het systeem ook in elkaar gestort. Hè? Ja. Koekoek betaalde zelf natuurlijk ook geen heffing. Daarom werd er beslag gelegd op een stuk grond van hem, in Bennekom, waar hij woonde. Kort voor de openbare verkoop organiseerde hij samen met honderden andere vrije boeren een voor Nederland nog nooit vertoonde actie. Op de Rijksweg Amersfoort-Zwolle bij Nunspeet werd vanmorgen het voortrazende verkeer geruime tijd opgehouden door enkele honderden razende boeren. De achtergrond van deze zaak is, zoals men weet, het niet willen betalen van de verplichte contributie aan het landbouwschap. Op de voorgrond echter stond vandaag de vraag of het wettig gezag in staat zou zijn te voorkomen dat het verkeer op een van onze drukste rijkswegen gedurende langere tijd met tractoren en vrachtwagens zou worden gestagneerd. En dan willen wij heel duidelijk zeggen, wanneer de beslag niet opgeheven wordt, als we naar huis gaan. Ik voor mij zou zeggen, blijf hier de hele dag. Tot de beslag opgeheven wordt. Dat is mijn standpunt. Ja. Ik zag wel dat er uit richting Zwolle boerenkarren kwamen. Kees Honkoop, destijds kapitein van de Rijkspolitie. Die bespannen waren met lakens waarop met zwarte verf dood aan Biewinga was geschilderd. Wie was Biewinga? Biewinga was de man van het landbouwschap. Maar dat waarschuwde me al dat er iets echt zou kunnen gaan gebeuren. Voorlopig dacht ik dus, we gaan maar eens even praten. Want we waren met 6-7 man in totaal tegenover 500 boeren. Dat was niet direct een gewonnen zaak. En heren, dit kan toch niet slagen? Wees u verstandig. Hoe wilt u hier iets laten slagen wat elders gebeurt? Uw weg is de normale, de wettige weg. U stuurt een delegatie, u stuurt een deputatie. Want u hebt sympathie voor uw zaak nodig en die krijgt u nu niet. Wat u nu doet, heeft in geen enkele verhouding enig nut tot uw zaak. Wees u daar nog goed van overtuigd. Dit kunnen wij niet tolereren en de politie moet maatregelen nemen dat de weg vrij is. En toen hebben we de gummistok getrokken en zeggen, nou, verwijderd u of verweld wordt gebruikt volgens de wet. En er is nu bijstand gevraagd en straks gaat het hart tegen hart. Toen zijn ze afgedropen en het slotakkoord was uit volle borst op Wilhelms. En onze man zei van, tegen mijn kapitein zullen we meezingen. Ik zei, nee, dat maken ze echt belachelijk. Dat doen we niet. De volgende dag wilden de boeren weer een weg blokkeren. Inmiddels had ik een heel peloton, Rijkspolitie had ik bij de hand. Ze hadden allemaal hun helm en karabijn en de wapens. Kijk, het gemoedelijke was er helemaal af. Want de eerste was het hier en daar best een beetje gemoedelijk. Maar die tweede dag was het helemaal niet gemoedelijk. Als er nou wat gebeurt, dan slaan we er bovenop. En we arresteren ze ook. En het leuke was dat de officier van justitie uit Zutphen, die stond inmiddels langs de weg tussen het publiek in Burgen. Maar die zei, slaat er maar op, jongens, slaat er maar op, riep hij tegen die rechtspolitie mensen. Een schitterende man. Schitterende man. Nou. Later probeerden de boeren zich te verplaatsen in de richting Epe, omdat Hare Majesteit de koningin daar vanmiddag langs zou komen bij haar bezoek aan de 4e divisie. Ze zijn begonnen met de lucht uit de banden te laten lopen. En toen ze dat zagen, toen wouden ze gaan rijden. Ze zeiden, nou hebben we een aanleiding. Deuren open en toen hebben ze met de kolf van de karabijn uit de auto's geramd. En hebben ze in de weide glaas neergezet. Die hebben daar gezeten, geen water en geen kaas en geen brood, niks. Gewoon wachten. En meneer, mogen we weg? En toen kwam het. Ik moet melken. Ja, nou, weet je wat? Als je je nou netjes gedraagt, dan mogen elke 5 minuten mag er 1 wagen weg. Nou, en toen was het ringen geblazen wie het eerste weg mocht, die het eerste weg woonde. 1 voor 1, stuk voor stuk. Klaar. De acties van de Vrije Boeren leverden Hendrik Koekoek en de Boerenpartij veel publiciteit op. En het lukte hen bij de provinciale statenverkiezingen 1 zetel te winnen in Gelderland. En na de gemeenteraadsverkiezingen iets later dat jaar kwamen ze ook in enkele gemeenteraden. Hendrik Koekoek werd zelf gemeenteraadslid in Ede en statenlid in Gelderland. Ondertussen leek de harde aanpak van de boeren die heffing niet wilden betalen te werken. Steeds meer boeren besloten toch maar te betalen. Maar de grootste veldslag moest nog komen. Er was nog steeds een kleine kern van boeren die weigerde te betalen. Bij 3 boerengezinnen uit Hollandse Veld, vast niet toevallig de geboortegrond van Koekoek, liet het landbouwschap het erop aankomen. Er werd beslag gelegd op de boerderijen en de grond. Het ging ook hier weer om relatief kleine bedragen die de boeren niet hadden betaald. Toen het besluit viel, zei Koekoek: en daarom zijn wij zo blij dat we vandaag hier verschillende personen gevonden hebben die een offer willen brengen om zodoende in Nederland de dictatuur te bestrijden tot wij onze vrijheid hebben herwonnen. Ik dank u. In het krantje De Vrije Boer schreef Koekoek: mocht het zover komen dat het landbouwschap de boeren eraf zet, dan is het onze taak deze boeren aan een ander bedrijf te helpen. Ook al waren de boerderijen inmiddels van het landbouwschap, de boeren en hun gezinnen bleven er gewoon wonen. Het landbouwschap wilde daarom een voorbeeld stellen en besloot de boeren met hun gezin uit hun boerderij te laten zetten. Ging het landbouwschap toen bewust op ramkoers? Niet op ramkoers, maar die wou de rug recht houden. Rinse Zijlstra was in die tijd hoofdbestuurslid van het landbouwschap. We hebben wel gezegd, als je dit laat lopen en je in de heffingen niet, zijn de financiële backbone van de organisaties, dan haal je de rechtsgrond onderuit. En dan moet je maar denken dat het wordt niks. En dat hebben we goed gezien. En dat wilden we ook goed zien. Maar niet op ramkoers. Wij willen niks liever dan niet op ramkoers. De ontruiming zal plaatsvinden op 5 maart 1963. Lambert Nijmeijer, zoon van Benjamin Nijmeijer, een van de drie met ontruiming bedreigde boeren, vertelt over de weken voorafgaand aan die 5e maart. Het werd drukker op het erf en in de kamer. Er kwamen veel mensen die eigenlijk er iets over zeiden. Allemaal mensen van, je moet je poot stijf houden, noem het maar zo. En ook Koekoek en Harmsen enzovoort. Harmsen was de tweede man van de boerenpartij. Koekoek en Harmsen kwamen bij jullie thuis? Ja, die kwamen toen heel veel bij ons thuis. Dat was eigenlijk elke dag bijna raak. Blijf volhouden en er gebeurt toch niks. Men was er duidelijk van overtuigd dat het niet zou gebeuren. Maar het gebeurde wel. Op een ijskoude dag. 1963 was de strengste winter van de eeuw. Er lag sneeuw, de sloten waren bevroren. AVRO-verslaggever Joop van Zijl. Hier is, luisteraars, Hollandse Veld. Niet in Holland, overigens, maar in Drenthe, even ten oosten van de gemeente Hogeveen. Op de been tientallen journalisten, een 100 man Rijks- en gemeentepolitie, onder andere met helm en karabijn, duizenden zogenaamde vrije boeren uit heel het land om de uitzetting te beletten. Ik weet niet precies, maar ik denk dat ergens tussen 8 en 9 uur kwam er zo een enorme bus aanrijden met mensen in zwarte jassen, helmen op, lazen aan, geweer op een schouder. En we zaten vol verbazing te kijken en voor we het wisten was de hele boerderij omsingeld. De deurwaarder en de burgemeester zeiden tegen boer Nijmeijer: het kan nu nog opgelost worden, dan zou er alsnog het niet gebeuren, de uitzetting. En hoe reageerde uw vader? Die was daar toen heel kordaat in, zei van nee, het gebeurt niet, ik betaal het niet en ik ga nergens mee akkoord. En toen werd er medegedeeld van dat er dus ontruimd zou worden. Dus toen werden de meubelen werden al weggehaald en alle dingen meer. En zo zien we het huisraad van boer Nijmeijer in de modder staan. En er wordt bijvoorbeeld gedelibereerd of het vee gewoon moet worden losgelaten. Maar dat is natuurlijk ook niet goed mogelijk. Dames en heren, u ziet het. We hebben de hele familie Nijmeijer hier bij ons verzameld. Al met al, daar staat u nou met uw gezin op straat. Ja, met op het ijs. Ja, op straat nog niet. Het huisraad dat staat er een beetje triest tegen de kant. Ja. En wat gaat er met het vee gebeuren? Ik weet het niet wat ze daar met willen. Zal broer Koekoek ze meenemen voor u? Nou, dat weet ik zo niet, meneer. Geen zorgen voor morgen. Meneer Koekoek, gelooft u dat dit de juiste methode is om deze mensen dus op te offeren en op die manier van hun haven en goed te laten verdwijnen? Nou, het is de enige methode. Wij hebben geen andere methode, omdat er in Nederland geen recht meer is. Maar dat is dus en daarom ver. Vinden wij dat het verantwoord is om die drie boerderijen op te offeren. Wat gaat er dan met hun gebeuren? Wij steunen ze. Wij steunen ze. In hoeverre? Voor de 100%. Bij de boerderijen van de andere twee boerengezinnen die met uitzetting werden bedreigd, stonden inmiddels duizenden mensen. Burgemeester Bakker kwam even met de heer Hartman praten. Maar van boer Berend Jan Stoel, die overigens in de drukte zijn klompen is kwijtgeraakt, kreeg de burgemeester aanvankelijk geen kans. Burgemeester, wij staan op het recht. U staat op de macht. En daar moeten wij voor zwichten. En daar moeten wij voor zwichten. Maar wij staan op het recht. Precies. Wij staan op het recht. En wij, het gaat hier als met koning Darius. Het is een mooi verhaal, maar ik kom hier niet om. Het is niet een mooi verhaal, het is de waarheid. Het is Gods woord. En dan moet u niet tegen mij beginnen, ik sta hier niet voor. Dat moet ik tegen u zeggen, u staat hier als hoofd. En we moeten nu eerbiedigen. We moeten we tegen qua jongen spreken. We moeten tegen u spreken. Nee. En als u meent dat ik de pet daarbij af moet zetten, dat wil ik graag doen. Nee, maar als u ik mij wil een eerbied tot u spreken. Als u mij wil eerbiedigen, dan moet u uw mond houden als ik aan het woord ben. Ik kan niet denken dat ik u in het woord gevallen ben. Dat kan ik niet denken. Maar heb ik dat gedaan, dan bied ik mij een verontschuldiging aan. Nee, dat is en dan zal ik zwijgen. Laten we er geen dame van maken. Ik wil er geen... Ik zie mijn zuster. Die stoel. Vrije Boeren Troost en Ubak waren erbij in Hollandse Veld. Maar wat deden jullie daar dan? Om even steun betuigen. Als het gebeuren zal, dat het niet alleen er stond. Het probleem schijnt hier niet op te lossen, zegt burgemeester Bakker. Er is niet reëel te praten. Vrije boerenleider Koekoek lijkt meer zeker in zijn slotconclusie. We zijn ervan overtuigd dat we gelijk hebben. En we zijn er ook nog een keer van overtuigd dat we van het volk ook gelijk kregen. Ja, dat natuurlijk. Dus al zullen wij dat vandaag een keer verliezen moeten, dan winnen we het morgen of overmorgen toch nog een keer. Ja, maar dit is uiteindelijk voor ons geen verlies, wel voor het landbouwschap. Ja, dit is geen verlies. Als op deze manier, zeg maar, met die politie, met die Rijkspolitie, die zaak er doorzetten moet, dat is geen verlies voor ons. Dan hebben we het nog gewonnen. Vrije boer Dirk Guichelaar was er ook. En toen zijn ze wel de strijd van de vrije boeren. Maar toen was een heleboel schooljeugd kwam erbij. En er was zo'n stuk weiland, ik vergeet dat nooit. En de politie had de ene kant met de wapenstang en alles. En die jongen nam een sneeuwbal te gooien. Toen ging in en weer, het was echt een veldslag. Kinderen die met sneeuwballen naar de politie gooiden. Maar er werd ook met stenen gegooid. De politie reageerde met een nieuw wapen. Met brandende ogen, tranen biggelend langs mijn wangen en een door rook misschien wat schorre stem spreek ik tot u via de mobielfoon in onze auto bij een van de drie boerderijen die vandaag op last van het landbouwschap is ontruimd. Toen de ongeregeldheden hier in Hollandse Veld enige omvang schenen te gaan aannemen, is de politie begonnen met gebruik te maken van traangasbommen. Vandaar die brandende ogen en biggelende tranen. Tegen de avond leek alles voorbij te zijn. Er was nog wat politie, maar het was rustig. Maar toen? Toen kwam er een steeds grotere groep, het erf van de boerderij op. Lambert Nijmeijer. Waar dus ook die politieagenten op een bepaald moment bij waren. Het was een lage daklijnwoning. En er stonden dus politieagenten vlak bij het dak. Tot mijn verbazing, waar ik op een meter of vijf afstand vanaf stond, iemand uit het dak een dakpan trok en gewoon een politieagent neersloeg. Met gevolg dat er dus direct daarna een aantal schoten gelost werd. Ja, dan raakt iedereen ongelooflijk in paniek. Binnen een paar minuten was het heel erg compleet leeg. En toen was het raak, want toen gingen ze er heel hard tegenaan. Nog harder dan 's middags. En toen werden er inderdaad gewoon iedereen die er langs wou en minder langs te mogen gaan, werd van de fiets afgeslagen, bronfiets afgeslagen. De volgende dag werd de boerderij van boer Klaas Hartman ontruimd. Met zijn hele gezin. Hij voorop met zijn peuter op zijn arm. En hier naar zon lopen met dat? Ja, ik ook. Met Alpine noem maar zo. Ja? Ah, dat was verschrikkelijk. Ja. Ja. Die avond schrikt buurvrouw Hilly Kroeze wakker omdat een buurjongen op het raam tikt en roept: Tieners, de boerderij van Klaas Hartman staat in de brand. Nou, toen zijn we eruit gegaan en gekeken. En dat was zo'n triest gezicht, ja. Ja, toen zeiden wij, ja, Klaas Hartman heeft zo hard geroepen, als ik weg ben, dan mag hij branden. En wij zeiden, nou, dat is nu gebeurd. De brandstichter zou nooit gepakt worden. Op dag 3 werd ook de derde boerderij ontruimd. Die boer kreeg trouwens een paar dagen later spijt, betaalde alsnog en kon weer terug. Maar wie deze strijd, die ook wel de opstand der braven werd genoemd, nou echt gewonnen had? Het was dus op een gegeven moment zo dat politieke partijen destijds, die kregen een aantal keren per jaar een zendtijd van 10 minuten. Toen hadden we het dus zo even overlegd in het hoofdbestuur zo van hoe moet dat gedaan worden. En toen is het idee gekomen om Hollandse Veld in de eerste uitzending dan te laten zien. Om de herkomst van de boerenpartij te kunnen begrijpen. Nico Verlaan, destijds bij de Boerenpartij verantwoordelijk voor de televisieuitzendingen. Zonder enige ervaring. Hij was hoteleigenaar. Ik had in die tijd in mijn hotel Rob Hauer. Toen was hij nog niet de bekende Rob Hauer van Soldaat van Oranje en Turks Fruit en zo. Hij zegt, ik wil je wel helpen om de eerste uitzending dus te maken. Daar zijn ongetwijfeld fotografen die daar allemaal foto's van gemaakt hebben. Die kan ik dan weer monteren. En hij heeft ook die muziek van Beethoven erachter gezet en zo. Want de meeste mensen hadden daar geen beeld van. Hè? Met die politie, met geweren, met dat er dus die boeren met kinderen... en dat alles voor een paar honderd gulden in die tijd... aan verplichte heffing die men principieel weigerde. Dat was natuurlijk te gek voor woorden. Koekoek zei op een verkiezingsbijeenkomst... dat wat er in Hollandse Veld was gebeurd prima propaganda was... en dat hij hoopte op meer uitzettingen door het landbouwschap. Maar dat zou niet meer gebeuren. Geen boer zou nog zijn boerderij uitgezet worden... omdat hij de heffingen niet had betaald. En de Boerenpartij? Die won 3 zetels... bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 1963. Ik hou van bloemen, bijen die zoemen... maar in de kamer, daar vecht ik voor 2. Je komt me niet tegen... Bij leentjes regen, maar met 3 zetels ben ik niet tevreden. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Want ik blijf altijd een boertje, een boertje, een boertje, een boertje. Koekoek blijft altijd een boertje, voor burgers en onbuitenlui. Ja, dit is Ik blijf toch altijd een boertje van Boer Koekoek zelf. Uit de documentaire Daar zijn we tegen. Een hermontage van de serie die Gerard Leenders in 2008 voor ons maakte. De nieuwe versie is gemaakt door Katinka Beer, montage Alfred Koster. En volgende week in deel 2 hoe de partij nog groter werd... en met welke ruzies en rellen ze uiteindelijk uit elkaar vielen. De parallellen met latere partijen zijn niet te missen. Bijvoorbeeld als de Boerenpartij een monsterzege behaalt. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 1966. Meneer Koekoek, wilt u een korte commentaar geven op deze verkiezingen? Ja, dat wil ik wel doen, ja. Dat het vooral de verkiezingen zijn van het onbehagen. Wat zegt u daarvan? Onbehagen ten aanzien van de regeringspartij. Ja. Ja, ja. Meneer Koekoek, acht u zich op dit ogenblik in staat en bereid... om regeringsverantwoordelijkheid te dragen? Nu niet. Niet in staat en ook niet bereid. Wij zijn oppositiepartij. Ja. En we gaan natuurlijk niet helemaal onder de KVP en de Partij van de Arbeid kruipen. U heeft een belangrijke winst geboekt vandaag. Gaat u uw koers nog wijzigen? Nee. We hebben een goede koers. Ja, wat is die? Kunt u dat in een... Dat is een koers die het volk begrijpt. Ja, volgende week dus meer over de boeren in het spoor terug, onze documentaire rubriek. En op deze paasdag tippen we op onze website een verhaal over Jesus Christ Superstar. De rockopera van Andrew Lloyd Webber uit 1973, die precies 50 jaar bestaat dit jaar. De hoofdpersoon, Ted Neely, inmiddels 79 jaar, treedt nog altijd op als Jezus. En wij spraken hem in 2014 over zijn levensmissie, optreden als Jezus. We'd come to the theater at night, get into the costumes, stand on off stage at the side, and as soon as the first note goes, you just start to be taken. It takes you somewhere. Zoals je de Matthäus Passion hebt op de ene zender, heb je op de andere zender Jesus Christ Superstar. Ik vond het geweldig. Ja, aan de ene kant is Jezus een hippie, met heel lang haar, maar het is wel goed gewassen. Het is een hunk. Een hunk in een lange jurk. When the film was made, I was 29. I'm now 33. I shall forever be 33. Where is he? Where you are? Could Mohammed move a mountain, or was that? Ja, ik raad iedereen aan de plaat nog even op te zetten of de cd van Andrew Lloyd Webber. Dit is Jesus Christ Superstar. En de documentaire is te vinden op vpro.nl/OVT. En daar staat ook de documentaire over de Boerenpartij en heel veel andere van onze podcasts en documentaires. www.vpro.nl/OVT. En dit was het voor vandaag. Straks op Radio 1 is hier de perstribune van Max met tv-persoonlijkheid Maxime Meiland en NOS-wielerverslaggever Maarten Ducro. En ik wens u nog een hele fijne paaszondag. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozing die de radio u plicht te bieden. NPO Radio 1. Het aantal demonstraties in Nederland neemt toe. Maar de druk op demonstranten ook. We dachten weggedragen te worden, niet weggespoten en ook helemaal niet om weggeslagen te worden. Geregeld zetten burgemeesters beperkende voorwaarden op papier die juridisch niet door de beugel kunnen. Ja, dat is automatisch censuur. Een slecht klimaat voor demonstraties. Op NPO Radio 1. Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Het is intimiderend. Wie luistert, weet meer. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Mijn naam is Boris van der Ham. Thuis afval scheiden doe ik al een hele tijd. U toch ook? Maar wat thuis de normaalste zaak van de wereld is, is op kantoor, op school en op de sportclub helemaal niet zo gewoon. Kijk op doealsofjethuisbent.nl en help mee overal restafval te verminderen. Namens de vereniging Afvalbedrijven alvast bedankt. Afval scheiden, doealsofjethuisbent.nl. We gaan door met Eus Boekenclub. De liefde voor lezen blijven we verspreiden met schrijvers, dichters, landelijke politici en uiteraard onze huisband Lakshmi. Eus Boekenclub, elke zondag om 7:30 op NPO 2. Twaalf uur. NPO Radio